Sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir kardeşlerim. Allah hepimizi bağışlasın. Rabbim hepimizin günahlarını mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Allah hiç kimseyi bir an olsun kendi nefsine düşürmesin. Allah amellerimize güvenip helak olan o insanlardan bizleri eylemesin. Rabbim Kur'an ahlakıyla ahlaklanıp hayatını düzelten, Rabbine hizmet eden o samimi kulların arasına bizleri de koysun kardeşlerim. Onların iman ettiği gibi iman eden, Allah'ın boyasıyla boyanan, işittik, itaat ettik diyen o samimi insanların arasına Rabbim bizleri de katsın. Günahlarımızı soğuk suyla, doluyla öyle bir yıkasın ki doğuyla batı gibi günahların arasına atsın. Rabbim sadıklarla birlikte kılsın. Rabbim bizleri o salih, iyi insanlarla birlikte yaşayıp ve onların haşredildiği ve hiçbir gölgenin olmadığı arşın gölgesinde gölgelenen o samimi kulların arasına katsın. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala kitabında eğer siz diyor Allah'tan korkarsanız o size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Ve sizin günahlarınızı örter diyor. Allah hepimize kendisinden korkmayı nasip etsin. Eğer bu hakikaten bizler hakkıyla Allah'tan korkarsak Allah da bize eğriyi doğruyu, temizi pisi birbirinden ayırt edecek bir hasleti verir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi müminin ferasetinden korkun diyor. O Allah'ın nuruyla bakar diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah kitabında o kadar çok meseleden bahseder ki size diyor bu azap işlediğiniz günahlardan, bu ceza yaptığınız işlerin karşılığından, onlar Rablarına, peygamberlerine isyan ettiler. Allah da onları şiddetli gittikçe artan bir azapla yakaladı diyor. Onlar Musa'yı, Harun'u yalanladı. Allah da onları helak etti diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Aslında kardeşlerim, işlediğimiz günahların, yapılan isyanların zararları sayılamayacak kadar çoktur. Ancak teker teker ele alındığında Kur'an-ı Kerim'de anlatılan o asilerin kıssalarını tek tek ele aldığımızda, onları tek tek incelediğimizde onlara hangi suç işlediğini, karşılığında ne ceza aldıklarını insan tek tek yakalar. Düşünün kardeşlerim, hangi şey ki iblisi göklerden çıkarıp yeryüzüne attı? O isyandı. Allah onu lanetledi. Her şeyi değişti. Rahmeti gitti. Laneti elde etti kardeşlerim. Yakinlik yerine uzaklık geldi. Kendisine tesbih varken, Allah'ı zikrederken onun yerine küfür, şirk, yalan, hayasızlık verildi. Allah hepimize mağfiret etsin. Her şey zıttıyla bilinir. Her şey zıttıyla anlaşılır, yakalanır kardeşlerim. Düşünün, hangi sebepti ki Nuh tufanı oldu da yeryüzü komple sularla doldu? Sadece Nuh'un gemisine binen kurtuldu. Hangi sebepti yerden gökten suyun fışkırmasına? Bunları güzel bir idrak etmemiz gerekiyor. Düşünün, yeryüzünde esen rüzgarları düşünün kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. At kavminin üzerine azgın rüzgarlar musallat edilip onların yere vurula vurula öldürülmesine sebep neydi? Düşünün, yeryüzünde o kadar gürültü olmuştur, şimşek çakmıştır. Hangi şey Semud kavmi üzerine ciğerlerini parçalayıp tamamını helak eden bir çığlık gelmişti? Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bir Lut kavminin helakına basıp bakıyorsunuz kardeşlerim. Onlar oturduğu yerdeyken Allah onları göğe kaldırıp ters çevirdi. Hepsinin üzerine taşlar yağdı. Bugün tsunami diyorlar. Deniz şöyle göğe çıktı. İnsanları kaldırdı, yere çaktı diyor. Hepsi ağaç kütüğü gibi oldu diyor. Allah kitabında da bunlardan bahsediyor kardeşlerim. Hangi şey Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi üzerine gölge yapan bir bulut şeklinde geldi de azap onların üzerine ansızın ateş gibi yağdı? Ne oldu ki Firavun'la kavmini Kızıldeniz'de Allah Azze ve Celle suların altında boğdu? Ne oldu ki Karun malıyla yerin dibine battı? Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Bu meselelerin hepsini şöyle uzattığımızda kardeşlerim, bütün bu hadiselerin meydana gelmesine sebep onların isyanlarıdır. Başka hiçbir şey değil. İsyandan başka hiçbir şey onların başına bu belaları getirmedi. Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde tamamen bu vakaları bildirir. Niye? Kardeşlerim, Allah kimseye zulmetmez. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendi nefsine zulmü haram kıldığı gibi bizlere de haram kılmıştır. Rabbimiz kitabında buyurduğu gibi Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı diyor. Ama kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi bir millet diyor Allah'ın hükümlerini zayi ederse onun indinde zelil ve değersiz olur. Evet. Allah bizi hayırlardan kılsın. Allah bizi hayırlardan kılsın. Bugün üzerinde durmak istediğim konu İbn-i Mace'de de durduğumu zannediyorum. İlk bahsetmek istediğim rivayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın "Ey muhacirler topluluğu, benim sizlerin müptela olmasından korktuğum ve Allah'a sığındığım 5 şey var ki onları işlediğiniz zaman büyük afetlere uğrarsınız diyor. Allah bunlardan bizi mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizlerin diyor buna müptela olduğunuzda helak olmanızdan, felakete uğramanızdan, afete uğramanızdan korkuyorum diyor. Bu 5 şeyi tek tek sayıyor bakın. Birincisi diyor, bir millet ki diyor fuhuş ve ahlaksızlığı aşikare işlerse, alenen yapmaya başlarsa, daha önceki topluluklarda verilen bela ve musibetlerin onun gibi bir hastalık, bir musibet verir. Şifasını aramakla bulamazsınız diyor. Rabbim bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Geçmiş ümmetlerin en büyük belası veba mikrobuydu. Veba salgınıydı. Bugünkü AIDS denilen hastalık işte bu pisliğin neticesindedir. Hangi millet ki diyor fuhşu, alenen işler, bu ahlaksızlığı aşikara işlerse selametle kardeşim. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Daha önce hiçbir numunesi olmamış bir hastalıkla diyor sizi ne yapar? Müptela kılar diyor. Bugün topluma baktığımızda toplumun giyim tarzı, yaşayış tarzı, ahlakı ve toplumdaki değer verdiği şahsiyetler hep Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yerdiği, onların rezil, rüsvay olduğu dediği insanlar değil mi kardeşlerim? Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. İkincisi ise kardeşlerim, eksik ölçen ve tartan millet üzerine kıtlık, meşakkat ve zalim idareciler musallat olur diyor. Evet. Kur'an'a baktığımızda sırf ölçüde, tartıda yanlış hareket eden o kavim helak oldu mu? Bizdeki tezahürü ise ne olacakmış? Yöneten insanların zalimliği ve o milletin üzerine kıtlık, meşakkat olacak diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Üçüncüsü ise diyor kardeşlerim, hangi millet ki diyor Allah'ın diyor farz kıldığı zekatı vermezse Allah diyor o topluma bir damla yağmur indirmez diyor. Dağda yayılan hayvanlar, emzikteki çocuklar, kamburu çıkmış ihtiyarlar olmasın, bir damla rahmet indirmez diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bu belada var mı bizden? Dördüncüsü ise diyor, verdiği sözde durmayan kavimlere karşı başka kavimler musallat olacak, onların mallarını ve eşyalarını yağma edecektir. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin. İman yoksa, İslam yoksa dürüstlüğü bulmak da mümkün değil. Beşincisi ise Allah'ın kanunlara karşı kanun koyanlar arasında, yani sizin idarecileriniz Allah'ın indirmiş olduğu kanunları bırakıp başka başka kanunlar ittihaz eder, onları uygularlarsa Allah da diyor o toplumun içine iç kargaşa verir diyor. Ve onları kargaşa içinde bırakır diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Ayşe annemizden kendisine zelzelenin, depremlerin sebebi sorulduğunda, insanlar diyor mübah işler gibi hiç çekinmeden zina yapar, içki içer, çalgı çalar da Allah Azze ve Celle onların yeryüzünü sallayıverir diyor. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Rabbim bizlere Adem Aleyhisselam'ın yapmış olduğu tevbe gibi tevbe etmeyi nasip etsin. Adem Aleyhisselam yasak ağaca yaklaşıp da hata ettiğinde, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, eğer bize merhamet etmezsen muhakkak ziyan edenlerden oluruz diyor. Allah'ım bizlere böyle tevbe etmeyi nasip etsin. Nuh Aleyhisselam oğlu boğulurken "Ya Rabbi bu benim oğlum" dediğinde Allah Azze ve Celle "Ey Nuh, o senin oğlun ama bu kafirler grubundan" dediğinde Nuh Aleyhisselam titremeye başlıyor ve Rabbimizin Hud suresinde bildirdiği gibi "Ey Rabbim, eğer beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum" diyor. Allah böyle tövbe edenlerden, Rabbine böyle yönelen samimi kullardan eylesin bizleri. Gerçekten bizler kendi nefsine zulmeden insanlarız. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kendisine isyan eden insanlara hep zalim insanları musallat etmiştir. Kim bana itaat ederse ondan razı olurum demiştir. Kardeşlerim, Allah hiç kimseye zulmetmez. Çünkü iyilikler Rabbimizden, kötülüklerse kendi nefsimizden, kendi ellerimizden işlediklerimizin yüzündendir. Öyle hallere gelmiş ki insanoğlu elindeki nimetin, elindeki güzelliğin gitmesi için her şeyi yapmış adeta. Kardeşlerim, asıl saadet ahiret saadettir. Asıl yurt ahiret yurdudur. Öyleyse asıl yurt için çalışmamız gerekir. Hiç ölmeyecekmiş gibi çalışan insanlar ahireti unuturlar. İmanın kazandırdığı bir huzuru, bir bereketi, bir güzeli, bir anlayışı yakalayamayan insanlar hep kargaşa, gürültü, patırtı, şatafat, hep günah içinde yaşarlar. Ne kadar şatafat içinde, şan, şöhret içinde yaşasalar da hiçbir zaman huzur duyamazlar. Hiçbir zaman dünyanın onlara vermiş olduğu şeylerden lezzet alamazlar. Alıyorum dedikleri her şeye tek tek bakın. Bir içkiye bakın. Kokularına, bedenlerine, akıbetlerine, bir sigaraya, bir zinaya, bir faize, bir kumara, ne kadar pis, mundar işleri varsa teker teker kendi şahsiyetlerinde ve bedenlerindeki yapmış olduğu arzuya bakın. Ve onlardan sudur eden amellere, aile yaşantılarına, şahsiyetlerine, bir de iman ehline bakın. Allah imandan ayağımızı kaydırmasın. Kalplerimizi Rabbim kendi dininde sabit kılsın. Kardeşlerim, insan günah ve isyan sebebiyle ilimden de mahrum olur. Çünkü ilim bir nevi nurdur. Bu nur günah ve isyan yüzünden söner. Pisliğin olduğu yere temiz girmez kardeşlerim. Düşünün, nasıl ki namaz kılabilmek için insan abdest alma mecburiyetindeyse beden kirlenmediği halde bir beden temizliği böyle yapılıyorsa Allah'ın ilmi içinde bir temizlik gerekir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. İmam Malik damadı İmam Şafii, Allah'ın ikisinden de razı olsun, yola çıkarırken, onu yolcu ederken bir nasihat ediyor. "Oğlum, ben Allah'ın senin kalbine bir nur verdiğini görüyorum. Onu sakın" diyor, "günah karanlığı ile söndürme" emrediyor. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Günahlar kardeşlerim, insana o kadar çok zarar verir ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi işlenen günah diyor kişinin rızkının da daralmasına sebep olur diyor. Öyle olur ki kardeşlerim, düşünün, iman ehli olan bir insanın yanında Allah dedikçe insanın içi açılır değil mi? Allah anıldıkça o insan bir ferahlar, bir güzelleşir. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim, bizim de kalbimizi İslam'da sabit eyle. Ama kardeşlerim, unutmayalım ki eğer kişi asi ise, eğer kişi günahkarsa, Allah Azze ve Celle'den bahsedildiği an ürker, sıkılır. Öyle bir hale gelir ki o toplumda artık bulunmak istemez, bunalır, ter basar, bir an olsun orayı terk etmek ister. Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Ne oluyor ki onlara diyor? Onlara bir nasihat edildiğinde aslandan kaçan yaban eşekleri gibi ürküyorlar diyor. Yakaladınız değil mi bu ayeti? Rabbim gönlümüzü İslam'a açsın. İslam deyince göğsü sıkılıp sıkılıp kaçanlardan eylemesin. Bunları neden anlatıyoruz kardeşlerim? İnsanın kendisiyle böyle bir nefis muhasebesine girmesi gerekir. Eğer günahlar seni Allah Azze ve Celle'den ürküttüğünde ve sen de bu ürkeklikten kurtulmak istediğin zaman günahları terk edemiyorsan şöyle oturup bir düşünmen gerekir. Allah bilerek, isteyerek günah işlemekten, şirke düşmekten bizleri beri buyursun kardeşlerim. Her türlü pislikten Rabbim bizleri uzak kılsın. Düşünün kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iyiliği ve günahı tarif ederken ki cümlelerini yakaladınız mı? Müslüm'ün Kitab-ı Tevbe'ye bakarsanız, İyilikler sizi sevindiriyorsa, işlemiş olduğunuz günahlar da sizi üzüyorsa, sen tam bir müminsin derken, günahı hemen akabinde bakın nasıl tarif ediyor. Günahlar diyor sizin halk tarafından bilinmesini istemediğiniz amellerinizdir diyor. Evet. Rabbim bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Kişi günah işlerse, günah işlemekten dolayı insanlardan ürkmeye başlar. Bilhassa salih, Allah'ın dinini bilen o insanlarla oturup kalkmaktan sıkılır. Onlarla oturmayı gönlü kabul etmez. İşte bu insanın günahlara daldığı oranda, arttığı nispette onda da uzaklaşma o nispettedir. Aslında bunu oradan uzaklaştıran günahları olduğu gibi aynı zamanda da iblisin vesvesesidir. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Rabbim bir an olsun kendi nefsimize düşürmediği gibi salih insanlardan da bizi ayırmasın kardeşlerim. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Öyle alimler vardır ki, bakın onlar ne der biliyor musunuz? Benden diyor bir günah meydana geldiğinde diyor, bunun ilk tesirini kendi ailemde ve bineğimde, çocuklarımda görürüm diyor. Onlar diyor ya bana itaat etmez, ya aksilik eder, ya inat ederler diyor. Hemen tövbe ederim diyor. Allah bu türlü Rabbani alimleri içimizden çıkarsın. Düşünün, kendilerini bakın nasıl hesaba çekiyorlar. Öyle hesaba çekiyorlar ki adam bir bineğinin kendisine itaat etmemesini, bir aksilik yapmasını, yolda giderken bindiği bir devesini, bir eşeğini, bir atını kendisine aksilik yaptığında hatayı bile kendinde buluyor. Benden diyor bir günah geldiği zaman onun tesirini ailemin, bineğinin ahlakında buldum diyor. Rabbim bizlere feraset versin. Kendisinden korkan bir kalp ihsan etsin. Ki böyle olursa iyiyi kötüyü ayırt edecek bir hasleti de Allah bize verir. Kardeşlerim, kişi günah işledikçe muhakkak ki Allah'tan korkan, Allah dostu dediğimiz kişiyi Rabbine sevk edecek hikmetli söz söyleyen insanlardan uzaklaşır. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Pişmanlığı anladık da ezi ne kardeş? O ne manada? Neden uzaklaşır? Çünkü iblis Allah nedametini, pişmanlığını kabul etsin. Rahmetiyle yargılasın. Çünkü kardeşlerim, kişinin bir tövbe etmesi, kişinin Rabbine yönelmesi, şeytanın o kadar kurduğu tuzakların hepsini ne yapacak? Boşa götürecek. Onun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala sadıklardan ayrılmayın diyor. Rabbim bizi o sadık, dürüst, Rabbine huşu içinde hizmet edenlerden eylesin. Günahlar insanı öyle bir karartır ki kardeşlerim, ona müptela olan insanlara bakın, işlerinde hep zorluklar vardır. Hep zorluklarla karşılaşırlar. Arkadaşlıkları da onların hep öyledir. Ama takva sahibi olan insanlara bakın, hep bir kolaylık vardır, hep bir muvaffakiyet vardır. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında talak 2 olması lazım. Kim Allah'tan korkarsa ona darlıktan genişliğe bir çıkış yolu ihsan eder diyor. Rabbim bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Peki takva terk edilince ne olur? Kurtuluş yolları da kapanır kardeşlerim. Allah kendisinden korkan bir kalp, makbul olan bir dua, doyan bir nefis nasip etsin. Düşünün, Ramazan boyunca misal verdiğimiz hadislerden bir tanesi de fitnelerin kalbi hasır çubuğu gibi arz edilme hadisiydi. Hatırladınız mı? Hangi kalbe o bir leke geldiğinde ne olur? Bir günah, bir leke. Yani kalpte bir kararma meydana geliyor. Günahın zararı kalbi ne yapıyor? Karartıyor. Zulmetin meydana gelmesine sebep oluyor kardeşlerim. Düşünün şimdi, gecenin şu saati aydınlattığımız odanın bir mumla aydınlatıldığını düşünün. O mumu söndürdüğünüzde ne olur? Karanlıklar içinde kalır insan. Veya elektrik düğmesine bastığınızda nedir? Kapadın, kapkaranlıktır. Şöyle biraz düşünecek olursak, insan bu zulmü çok açıkça hissedebilir kardeşlerim. Günahların bir bir böyle kalbe arz edilmesi, insanın bu fitneleri içmesi, kalbe tek tek bu noktaların değmesi, o insanın karanlığa gömülmesi demektir. Böyle olunca kardeşlerim, o zulmetin tesiriyle insan bocalamaya başlar. Kararsız olan, istikrarsız olan insan olur. Ondan sonra bidat, dalalet, cehalet, bunların hepsini o insanlarda görmeniz mümkün. O da onu helak eder götürür. Allah helak olanlardan değil, mağfirete uğrayanlardan eylesin bizleri kardeşlerim. Sonra insanın kalbi karardığında, o kalp bozulduğunda göze de, dile de, ele de, bütün uzuvlara ne yapar? Yansır gider. Evet. Düşünün kardeşlerim. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldin kardeşim. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Münafıkın suresinin başlarında, yanlış hatırlamıyorsam, münafıklardan bahsederken onları görürsünüz diyor, görünüşleri güzeldir diyor, giyinişleri hoştur diyor, konuştuklarında sözlerini dinlersiniz diyor, ama onların işleri boş, cehennem kütükleri gibidir diyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala münafıklardan bahsederken ağaçlardan çam ağacına benzetir. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Çam ağacının dört mevsim hep yeşil kaldığını hiç oturup da bir tefekkür ettiniz mi kardeşlerim? Dört mevsim hep aynıdır görünüşü. Hep yeşildir. Ama bir şimşek çaktığında ta kökünden olduğu gibi ormanda yıkıldığını görürsünüz. Yani onların içi de boş, kökü de boş. Sadece görünüşü var diyor. Ama müminden bahsederken Allah Azze ve Celle hangi ağaçtan bahseder? Hurma ağacından değil mi? Kökü ta yerin derinliklerine iner diyor. Boyu ise ta bulutlara değer. Meyvesi ta tepededir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir diyor. Allah arı gibi çalışan, öze konan, temize konan o samimi insanlardan eylesin bizleri. Fasık ne kadar güzel, ne kadar görünüşü hoş olsa da kardeşlerim, onun yüzünde muhakkak bir sevimsizlik, mutsuzluk vardır. Onun yanına giden insana da aynı garabeti yükler. Ama müminin yanına giden Allah'tan korkan insanın yanına giden her zaman içi açılır. Her zaman bir eminlik görür. Dertli gider, sevinçli ayrılır. İstişare eder, gönlündeki karanlık gider. Müminin her işi güzeldir kardeşlerim. İnsan iyilik yaptıkça yüzünde mutluluk olur kardeşlerim. Kalpte nur olur. Rızıkta genişlik olur. Bedeninde kuvvet olur. Dahası İnsanların kalplerinde ona karşı sevgi meydana gelir. Allah bizi bunlardan kılsın kardeşlerim. Ama düşünün, insan günah işliye işliye, inanın yüzü bile kararır. Kalbi karanlıktır. Bedeninde tembellik vardır. Rızkında darlık vardır. İnsanların kalbinde de buna karşı nefret oluşur kardeşlerim. Allah bizi sevsin. Sevdiği amelleri sevmeyi, sevdiği insanları da sevmeyi bize nasip etsin kardeşlerim. Bakın bunlar Ramazan'ın son günleri olduğu için bütün Ramazan boyunca yaptığım sohbetleri toparlamaya çalışıyorum. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Yani yapılan iyilik her zaman insana hayır kazandırır. Nasıl kazandırır? Önce bedende. İnsanın yüzüne baktığında insanın içi açılır kardeşlerim. Öyle insanlar olur ki hepimiz tezahür etmişizdir. Bazen birisi gelir yanımıza oturduğunda insanın kalbi kararır. Gönlünde bir sıkıntı olur. Bir an olsun orayı terk edeyim diye kendi kendine böyle çabalar durur. Bunlar sizin başınıza da geldi mi? Ama öyle insanlar gelir ki bir an olsun yanımdan ayrılmasın, hep yanımda otursun. Yani insanın kalbinden böyle ılık ılık bir şeyler aktığını hisseder. İşte bu senin elinde olan bir şey değil. Bu o insanın Allah'ı razı edip etmediğiyle alakalı vakaların tezahürüdür. Çünkü iyilik yapan insanın bu yüzüne de yansır kardeşlerim. Kalbine de yansır. Bedenine de yansır ve karşıdaki insanın kalbine de yansır. Kader bablarını okursanız Ayşe annemizden şöyle bir nakil gelir. Allah ona rahmet etsin. Rabbim eşlerimize, çocuklarımıza Ayşe annemizin ahlakını nasip etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki orada diyor sevişenler burada da sevişir. Orada anlaşanlar burada da anlaşır diyor. Orada kalpleri itenler burada da iter diyor. Yani ruhlar alemini kastediyor. Öyle insanlar oluyor ki bazen hiç görmediğimiz halde yolda gördüğünüzde ya ben seni bir yerde tanıyordum dersiniz. Ne kadar düşünseniz de, ne kadar kafanızı zorlasanız da bir türlü hatırlayamazsınız. Tabii. Çünkü ruhlar bir yerde sevişmişler. Ruhlar birbirini sevmiş. Öyle olur ki görür görmez insanların aynı bir mıknatısın kendisini kırsan kırıldığı yerden ittiği gibi yani aynı yerden kırıldı. Aynı Adem'in çocukları olmasına rağmen hiç tanımadıkları halde yan yana getirdiğinde birbirini iter. İşte diyor orada diyor birbirinden nefret eden burada da nefret eder diyor. Allah benim için sevişenler nerede dediğinde buradayım ya Rab, buradayım ya Rab diyenlerden eylesin kardeşlerim. Demek ki kalplerde sevgi olduğu gibi bunun zıttı da önemli kardeşlerim. Eğer kişi fasıksa, facirse, mücrimse, münafıksa bu amelleri işliyorsa inanın yüzünde de belirir. Yapmacık gülücükler, mimikler, biri konuşurken alay etmeler, çekiştirmeler onun yüzünün kararmasına sebep olduğu gibi gözlerinin fıldır fıldır döndüğünü görürsün. Müminin gözü her zaman hayalı bakar, yere bakar, anlamlı düşünendir. Baktığında bile insana hayat verir. Ama facirlerin, günahkarların yüzü, gözü hiçbir zaman emin değildir. Onlarda karanlık vardır. Onlarda insanı baktığında kalbinde onlara karşı her zaman nefret oluşur. Allah bizi de neslimizi de bu duruma düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Aynı zamanda şunu unutmayalım kardeşlerim. Biz her halükarda kuluz. Kulluktan kaçmamız mümkün değil. İyilikle, hayırla uğraşmıyorsak unutmayalım ki bunun tam zıttıyla uğraşan insanlarız. Günah işleyen insanın kalbi, bedeni zayıflar. Kalbin zayıflaması hayırlı işlerin tamamen o insanda zayıflamasına sebep olur. Gayreti azalıp yok olup gider. Düşünün bizden önceki, daha önceki nesillere bakın. İnanın şu göçmen kuşlar yuvalarına göçmen kuşlar göç ederken gidemeyip de rahatsız olan, ayağı kırılan, kanadı bir şey olan, bitlenen hayvanların gidemeyip de ölüp helak olmaması için ecdat husisi koruma evleri yapmıştır. Bakın hayvanlara. O kadar hayırda yarışan insanlarmış. Düşünün. Yani o kadar çok hayır işlemişler ki kervansaraylar, hanlar, aşevleri, yoksullar için yerler yapmışlar. Ama bugünkü insanlara baktığımızda Allah hepimize mağfiret etsin. İşlenen günahlar arttıkça kalpler zayıflamaya başlamış. başka milletlere yarsıma, onların diniyle dinlenme, onların ahlakıyla ahlaklaşma, onların yaşayışıyla yaşama, onların çocuklarını terbiye ettiği gibi terbiye etme, gelen nesillerin bozulmasına sebep olmuş. Bugün bakın, hayırlı işlere karşı gayret azalıp tamamen yok olmuşsa bu kalbin zayıflığındandır. Kişi günah işliye işliye dünyaya meyletmeye, şan, şöhret, mevkiye hırslanır. Ahiret hayatını unutur kardeşlerim. Bunların hepsi günahların kişinin kalbi üzerindeki tesiridir. Peki kalp zayıf olursa beden ne olur kalp? Beden de zayıf. Beden de zayıf olur. Peki nasıl mı anlarız? Düşünün, o İslam orduları, koca koca kafirler ordusunun kapılarına dayanınca kim helak oldu kardeşlerim? O çok bedenli, yani binlerce beden var. Bedenden aldığım için bu mesel veriyorum. Karşılarındaysa az bedenli insanlar var. Kim galip geldi? Kim helak oldu kardeşlerim? Koca koca orduları, az ordular hallaç pamuğu gibi savurdu mu? Neden savurdu? Şimdi savaş eden iki topluluğu ele alalım. Bir tarafta kafirler, bir tarafta iman edenler. İman edenler hep öne öne atılır. Çünkü öldürülürse cennet vardır. Huri vardır. Cennet nimetleri vardır. Yani şehadet. Akan ilk kanda bütün günahlar tamamen ne yapar? Temizlenir. Kul hakkı müstesna. Oraya girmek istemiyorum şu an. Karşı tarafa al. Hep geriye geriye kaçar. Neden geriye geriye kaçar kardeşlerim? Hiç düşündünüz mü? Mallar yığmıştır. Paralar yığmıştır. Şatafatı vardır. Şanı vardır. Şöhreti vardır. Bunları kaybetmek ister mi? İsterim. Bu yanda bir şehit kendi aile efradından 70 kişiye şefaat etme hakkı var mıdır? Yani beden zayıflığı öyle bir, yani kalbin zayıflığı bedenin zayıflığına böyle tezahür ediyor. Bilmiyorum yakalatabildim mi? Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Onlar korkak olurlar. Bakın ayeti kerimeye. Yanlış hatırlamıyorsam Haşr suresinin 13-14. ayetleri olsa gerek. Bakın Rabbimiz diyor ki Subhanahu ve Teala, onlar diyor benden çok sizden korkarlar. Öyledir. Çünkü bunlar akıl etmez topluluklardır diyor. Onlar sağlam kaleler, sağlam burçlar olmadan sizinle asla mücadele etmezler diyor. Koskoca İsrail'in bir duvar yaptığını duyuyorsunuz değil mi? Kendilerine göre koskoca. Akıbetlerini hazırlıyorlar. Sen onları derli toplu zannedersin diyor. Halbuki onlar diyor karma karışıktır. İşlerindeki diyor çekişme ise had safhadadır diyor. İhtiras, şan, şöhret, mevki. Evet. Allah kalplerimizi bir an olsun nefsimize bırakmasın kardeşlerim. Günahlar insanı mahveder. Mahveder. Hayırdan alıkoyar. Bedeni yer bitirir kardeşlerim. Bu misalleri ne kadar çoğaltsak azdır. Allah bizi bu taraftan eylesin. Bedeni zayıflayıp, kalbi zayıflayıp helak olanlardan eylemesin. Onların dostluklarına baktığında hep bir çıkar dostluğu vardır. Ama inananlar da öyle mi? Öyle mi kardeşlerim? Kendi nefsi için arzuladığını, "Ya Rabbi, senden cenneti, rızanı, cemalini isterim" dediğinde, Musa'ya da ver, Yusuf'a da ver, Kamil'e de ver diyen samimi kullardan eylesin bizleri. Kendi nefsi için arzuladığını din kardeşi için de arzulamadıkça zaten kamil mümin olamazsın. İman bunu kayıtlı kılmış kardeşlerim. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. Düşünün kardeşlerim. Allah hepimizi bağışlasın. Rabbim günahlarımızı mağfiret etsin. Düşünün, azıcık bir günah, bakın azıcık bir günah yüzünden kişi Allah'ın emrini yerine getirmekten mahrum olur. Unutmayalım. Bugün bir emir gider, yarın diğer emiri terk edersin. Ertesi günü insan üçüncü emiri de terk eder. Sonra dördüncü. Arka arkaya bütün iyilikler günahların yüzünden teker teker gider. Düşünün kardeşlerim, nasıl ki bir kişi lezzetli bir lokma yutar da ondan öyle bir hastalığa yakalanır ki sonra ne olur? Binlerce lezzetli yemekten mahrum kalır. Ağzının tadı kesilir. Hasta olan bir insanı düşünün. O iştahla yiyen, yemek yiyen, yediğinde böyle haz duyan, rahatlık duyan bir adam gitmiş, hasret kalan bir insan kalmıştır. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Allah bizlere acısın. İşlediği günahlardan Rabbine dönüp nedamet duyan, tevbe eden o samimi kulların arasına bizleri de koysun. Unutmayalım kardeşlerim, İşlenen küçücük bir günah, küçücük bir günah seni bir iyilikten alıkoyar. Sonra öbürü, sonra öbürü, sonra öbürü derken aynen ya Ayşe diyor. Günahları sakın küçümseme. Şu gördüğün koca koca dağlar küçücük taşlardan oluşur diyor. Allah bunu yakalayanlardan eylesin. İyi hatırlattın Musa. Allah razı olsun. Hanım çay getirmişti. Kardeşlerim, hadis-i şerifleri Ramazan boyunca hep anlatmaya çalıştık. Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin. Ahiret azığı eylesin. İyilikler ömrü uzattığı gibi günahlar da ömrün kısalmasına sebep olur. Bereketi yok olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlattığı sözlerde iyilikler diyor ömrü artırır, bereketlendirir diyor. Günahlar da ömrü kısaltır kardeşlerim. Nasıl olur da artar ve eksilir diye insan şüpheye düşmesin. Çünkü arttığını, eksildiğini de bilen Allah'tır. Çünkü Rabbim Subhanahu ve Teala ezeli ilmiyle her şeyi bilir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. İyilikler ömrü artırır derken ömrün ne kadar olduğunu bilen yine Allah. Günahlar ömrü kısaltıyorsa bunu bilen de Allah. Bize düşen iyiliklerle uğraşma, kötülüklerden uzak durma. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Sadece kısalan ömür değil kardeşlerim. Zenginlik, fakirlik, sıhhat, hastalık, bunların hepsi hep sebeplere bağlı olarak Allah Azze ve Celle bizlere sunmuş. Ömrün hali hep böyle devam eder. Kimi bir günah sebebiyle, kimi de bir imtihan sebebiyledir. Ama Allah hiç kimseye taşıyamayacağı bir yük vermez. Hep bir kolaylık verir. Hep bir tahammül gücü verir. Rabbim verdiği her şeyden razı olan, kendisine tam teslim olan o samimi kulların arasına bizleri de koysun. Kardeşlerim, nasıl ki yapılan bir iyilik kendinden sonra gelen bir iyiliğe zemin hazırladığı gibi, işlenen bir itaat kendisinden daha büyük bir itaata zemin hazırladığı gibi, işlenen bir günah da kendinden sonra gelen bir günaha zemin hazırlar. İkincisine, üçüncüsüne derken öyle bir çoğalır ki onların arasında insan sıkışıp kalır. Sonra öyle olur ki kardeşlerim, Allah bizleri mağfiret etsin, İnsan günah işliye işliye, sonra fert fert değil toplum toplum yaşanılan ortamda bu yapıla yapıla bu sefer alışkanlık haline gelir. Hani huy, karakter, medeniyet diyorlar ya, ondan sonra onu bırakmak hem bedende hem de toplumda güç haline gelir. Daha sonra bu ihtiyaç haline gelir. İnsan o günahı işlemediğinde kendi kendine sıkıntıya düşmeye başlar. Ama ilk zamanlarda lezzet veren o kötülük var ya kardeşlerim, sonunda onun da tadı kalmaz. Onda da lezzet bulamaz. Daha büyük, daha rezil günahlara doğru insanlar meyleder. Allah hepimize mağfiret etsin. Bu konuda çok ağır misaller var ama vermek istemiyorum. İnsan düşününce bu tür misallerin ne olduğunu kolaylıkla yakalar. Allah günahlara dolu dizgin giden değil, bir iyilik, bir itaat, öbür itaat, öbür itaat derken, yani iman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah diyor ya, Rabbim bunu yakalayanlardan eylesin. İmanın lezzetini bütün damarlarında, bütün damarların gittiği yerde hissedenlerden bize eylesin kardeşlerim. Düşünün, birçok sohbetimizde şu kaideyi öğretmiştik hatırlarsanız. Kişinin ilmin nispetinde tevbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tevbe hakkı vardır. Yakaladınız mı? Aynen iblisle Adem Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi. Günahları insan kardeşlerim bilerek, isteyerek işlemeye başladı mı, günahın insandaki en büyük zararı tevbe etme iradesinin zayıflamasıdır. Ve o insan artık tövbe etmeye hiç muvaffak olmadan ölür gider. Rabbim bizleri mağfiret etsin. İblisin günah işlemesine bakın. Bilerek, isteyerek ve korkarak işliyor. Adem Aleyhisselam'ın günah işlemesine baktığımızda ise hata ile kandırılarak, Allah adına yemin edilerek günaha meylettiriliyor. Ama neticede işlememesi gerekiyordu. İblis günah işlediğinde Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisine ben sana emrettiğim halde neden secde etmedin dediğinde iblis secde etti mi? Etmedi değil mi? Edemezdi de. Tövbe etti mi? Etmedi. Edemezdi de. Peki Adem Aleyhisselam tövbe etti mi? Etti. Neden etti? Çünkü hatasını anladı. Allah insana öyle bir kalp vermiş ki kardeşlerim, Allah kalbi diri olan mühürlenmeyenlerden eylesin. İnsana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik, öğrettik diyor. Sen bir iyilik yaptığında bu seni sevindiriyorsa, kötülük yaptığında bu seni üzüyorsa sen bir müminsin diyor. Mümin diyor günah işlediğinde başına bir dağ yıkılacakmış gibi hisseder diyor. 99 kişiyi de öldürse birisi, kalbinde iman varsa temizliği arar kardeşlerim. Ama bir facir günah işlediği zaman aynen diyor bir sinek konup da ısırıp kalktığı gibi olur diyor. Allah diri kalplerden eylesin bizi. İblisin kibirlenmesi onun Allah'tan gelen emrin ihlalına götürdü. Ve tövbe etmedi. İşte işlenen günah, günahın boyutu, işlenme şekli, yakalatmak istediğim burası. Allah hepimize güzel bir anlayış, güzel bir tövbe versin. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. Kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti var kardeşlerim. Cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. Evet. Allah bunu yakalayanlardan eylesin. Düşünün insanın devamlı bir günahı işlemekte ve birkaç gün aynı günahı insan üst üste işlesin, inanın insanın kalbinden o günahın çirkin olduğu huyu çıkar. O duygu ölür. Düşünün çıplakların yaşadığı bir bölgede yaşayan bir insanın fıtratı ölür. İnsan bir günahı işlemekte devamlı alışkanlık hale geldiğinde bir insanda onun çirkinliği kalpten çıktığı gibi kardeşlerim onu kötü görmek şurada dursun başkasının görmesine de aldırmaz artık. Bir de o zavallılara bakın övünerek yaptığı günahları alenen anlattığını görürsünüz. İşte böyle bir kişi tövbeden artık mahrumiyeti vardır. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimize acısın. Bakın Müslüm'de, Buhari'de gelen bir rivayet var. Bütün diyor ümmetimin diyor af olma ümidi vardır diyor. Ancak diyor günahı açığa vuranlar müstesna diyor. Sahabe diyor ki bu günahın açığa vurulması nedir ya Allah'ın Resulü? Bir adam ki diyor günah işlemiştir. Allah onu örtmüştür. Sabah olunca diyor kendi yaptığını açar. Ben diyor şöyle ettim, böyle işledim, şunu yaptım, şöyle şöyle ettim der, açığa çıkarır. Halbuki diyor geceleyin onu Rabb'ı örtmüştü diyor. Onun günahını gizlemişti. O da onu açığa vurdu. O da artık diyor helak olanlardan olur diyor. Allah'ım bizi mağfiret etsin. Bazen günahın kötü görülmesi de azala azala yerini tamamen küfre terk eder kardeşlerim. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Demek ki imanı seveceğiz, küfürden, fısktan, isyandan tiksineceğiz kardeşlerim. Eğer böyle yapmazsak, imanı sevdiğimiz halde küfürden, fısktan, isyandan tiksinmezsek iman zedelenmeye başlar. Amin Yaşar. Amin. Sen de inşallah. Sesimde dalgalanma var mı? Ben de sanki bozukluk var gibi. Tamam. Allah razı olsun. Allah hepimizin günahlarını bağışlasın. Bilerek, isteyerek günahlara meyletmekten hem kalbimizi hem de bedenimizi Rabbim uzak kılsın. Allah bizlere hayırlı dostlar versin kardeşlerim. Günah işlesek bile bizleri günahtan alıkoyan, nasihat eden insanları Rabbim etrafımızdan uzak kılmasın. Çünkü insan tek başına kaldığında şeytan onunla oynar da oynar. Oynar da oynar. Bir günah, iki günah, üç günah derken bir de bakmışsın ki o insan kararmış ki. Allah hepimize mağfiret etsin. Biraz şöyle bir açıyı genişletecek olursak kardeşlerim, şunu da unutmayalım ki her günah Allah düşmanlarından birinin mirasıdır. Onu işleyen de o melunların varisidir. Düşünün, bir cinsi sapıklığı düşünün. Bir eksik ölçü tartmayı düşünün. Bir büyüklenmeyi, fesat çıkarmayı düşünün. Bir firavunun huyunu düşünün. Bir büyüklenen, gururlanan Hud aleyhisselamın kavmini düşünün. Onların günah işleyen her kişinin başlarına gelenleri düşünün. Unutmayalım ki kardeşlerim, her günah işleyen kişi, İnanın Kur'an'ı şöyle güzelce okuyun, onların şekil ve hüviyetine bürünür. Yani bugün o fiili, o günahkar tavra takınan insanların, Kur'an'da okuduğumuz bu kıssalarda bu fiili işleyen insanların karakterlerini teker teker yazın. Bugün fert fert, cemaat cemaat işleyen insanlarda da o günah işleyen insanların tamamen karakterini görmeniz mümkün. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın, kim diyor bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardan sayılır diyor. Allah o sahabelere benzemeye çalışanlardan eylesin bizi. Allah bizi onlardan eylesin. Pis olan temizi sevmez kardeşlerim. Temiz olan da pisi sevmez. Günahkar bir kalp, mümin olan bir kalpten hoşlanmaz. Düşünün, münafık, facir, kötü ruhlu, inandım diyen insanların hiç kafirlerle uğraştıklarını göremezsiniz. Hep müminlerle, Müslümanlarla uğraşırlar. Hiç dikkat ettiniz mi? Eleştirdikleri, düşman olması gereken kafirler, müşrikler olması gerekirken hep uğraştıkları Müslümanlardır. Hiç dikkat ettiniz mi? Ama müminler hep kendi nefsinin arınması ve din kardeşinin iyiliği için çalışır. Mesela hariciler babını okurken hiç dikkat ettiniz mi? Onlar diyor puta tapan müşrikleri bırakırlar, müminlerle uğraşırlar diyor. Kıldıkları namazların yanında sizinkilerini beğenmezler. Tuttukları oruçların yanında sizinkilerini beğenmezler. okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlardır. İşte bunlar hep günahların tezahürüdür kardeşlerim. Bir Müslüman, bir Müslümanın ayıbını gördüğünde ne yapar? Örter değil mi? Allah bizi müminlerden eylesin. İşte günah Allah düşmanlarından birinin mirasıdır. Onu işleyen de o melunların varisidir. Hangi fiili işliyorsan muhakkak daha önce o fiili işleyenin karakteri, huyu sende. Rabbim iyi iş işleyenlerin peşinden gidenlerden eylesin. Kardeşlerim, unutmayalım ki iyi iş işleyenlerin Allah yanında değeri çok yüksek olduğu gibi günah işlemekte de kişi Allah indinde değersizdir, alçaktır, soysuzdur, pisliktir. Düşünün, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kendisine karşı günah işleyen, alçaklık yapan insan zelil olur, izzetsiz olur. Allah yanında izzetsiz olan birisi izzeti bir başka yerde arasa ne olur ki kardeşlerim? Düşünün, Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında Allah kimi zelil kılarsa ona kıymet verecek kimse yoktur diyor. Allah'ın değer verdiği o salihlerin arasına Rabbim bizi de katsın. Düşünün kardeşlerim, bir olan ilahı bulamayan birisi, ona gereği gibi kulluk edemeyen, her türlü nimeti verdiği halde Rabbine teşekkür edemeyen, onun huzurundan yüzünü çevirip başkalarının kapısına giden bir kulu düşünün. O kulun hiçbir izzeti, değeri yoktur. Düşünün, her ne kadar bazı insanlar böyle facir, zalim, alçak insanlara sırf zulmünün şerrinden korkarak saygı gösterseler de aslında o insanların kalbinde hiçbir zaman ona karşı saygı, büyüklük hissi yoktur. Rabbim kendisine korkarak, ümit ederek itaat etmemizi nasip etsin. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Günahların zararı çok. Kalbinizi karartmak istemiyorum. Belki hep günahlardan bahsediyorum ama hep böyle Ramazan'a veda ederken, bayram gelirken diye nasihat eder ya hoca efendiler. Ramazan ayı çıkıyor kardeşlerim. Çıkarken hissettirdiği gibi girerken de hissettiriyor. İnsanlar Ramazan'dan çıktı mı, ah buyurun, sanki ipini koparıp da böyle kaçan bir deve gibi, bir at gibi dolu dizgin günahlara böyle gidiyor. Şeytanların, büyük şeytanların bağlandığı bu oyda Allah'ın rahmetini, merhametini göremeyen göz zaten kör olan bir gözdür. Bizimkisi hem kendi nefsimize bir nasihat, hem de inanan kardeşlerimiz için bir nasihattir. Günahlar insana çok büyük zarar verir kardeşlerim. Onu işleyene bulaştığı gibi diğer mahluklara da bulaşır. Onu işleyene Allah lanet ettiği gibi bulaştırdığı insanlara da lanet sebep olur. Amin cümlemizden. Düşünün, bir Eyke halkını ele alın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle zamanın nebisine söyle onlara cuma gününü tatil kılsınlar diyor. Hatırladınız mı vakayı? Bakara'da, Araf'ta. Onlar ne diyorlar? Rabbine söyle de cumartesiyi bize bayram etsin, tatil etsin. Her itaatsızlık bir imtihanı gündeme getirir kardeşlerim. Allah bizlere itaat etmeyi nasip etsin. Boyun eğmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle onlara cumartesiyi veriyor. Onlarsa ne yapıyor? İmtihana tabi tutuluyor. Cumartesi günü balık avlamayacağım. Bir sebep bakın. Bir sebep. O topluluktan üç ana madde çıkıyor. Bir, hiç işlemeyen ama uyaran. İki, hiç o günaha yaklaşmayan, uyarmayan. Üç, aman bana ne deyip işleyen. Teferruatına girmek istemiyorum. Maymun olun dedik, onlar maymun oldular diyor. Kurtulan kim kardeşlerim? Kendileri uzak durup kötülükten de nehyeden o topluluk kurtuldu. Helak olan kim? Lanete uğrayan kim? O fiili işlemediği halde aman bana ne yapmasınlar diyen, onları uyarmayan toplulukla işleyen topluluklar helak oldu. Günah sadece insanın kendi işleyenine zarar vermiyor bakın. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Yani fert olarak dini yaşamanız imkansız. Fert fert insan dini yaşamaya çalıştı mı bu mümkün değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da ibadet edersiniz de başınızdan üste geçmez. Dua edersiniz de duanız makbul olmaz diyor. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. Şimdi şöyle düşün. 11 ay günahları işleyip de Ramazan'da bir ay ibadet etse fayda derecesi ne olur? Rabbim hepimize mağfiret etsin. Birkaç gündür üzerinde durduğumuz bir rivayet var. İnşallah güzel dersler almışızdır. Allah'ın diyor, yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. İnşallah o meleklerden birisi bugün bizim şu meclisimizi de bulmuştur. O meleklerden bir tanesi gelip de Allah'ı zikreden, Allah için toplanan bir topluluğu bulduğunda hemen diğerlerine haber verir diyor. Onların hepsi gelir, bu meclisi sarmaya başlar. Öyle olur ki ta arşa kadar diyor. Sonra Allah Azze ve Celle'ye bu topluluktan bahsederler diyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ilmiyle her şeyi bildiği halde sorar diyor. Hatırladınız mı rivayeti? Onlar neyi istiyor? Cennetini. Cennetimi görmüşler mi? Hayır ya Rabbi. Görselerdi ne yaparlardı? Daha çok ibadet eder, ibadetlerine daha çok gayret ederlerdi. Ederiz değil mi? Onlar benim neyimden sakınıyor? Cehenneminden. Peki onlar benim cehennemimi görmüşler mi? Hayır ya Rabbi. Görselerdi ne yaparlardı? Ondan sakınırlardı. Ona girecek amellerden uzak dururlardı. Allah'ım bizi bu hayırlardan kıl. Allah Azze ve Celle, ben de onların istediğini verdim, korktuklarından da emin kıldım diyor. Allah'ım o görevli meleklerini bizlere de uğrat. Rivayet burada bitmiyor. Şimdi senin sorunun cevabına gelelim Akif. Meleklerden bir tanesi diyor ki ya Rabbi, onların içinde oradan geçerken hasbelkader uğrayan facir, günahkar olan da var. O ne olacak? Veya onlar ne olacak? Allah Azze ve Celle ne diyor biliyor musun Akif? Onlar diyor öyle topluluklardır ki, öyle salih insanlardır ki, işlerine gireni arındırırlar diyor. Allah'ım arınanların arasına bizlere de koy. Ben onları nasıl diyor korktuklarından emin kıldıysam onu da emin kıldım diyor. Hiçbir şey tesadüf değildir. Bir yaprak dahi onun emri olmadan kımıldamaz aslan kardeşim. Yeter ki bizler bunu anlayalım. Allah bizlere izzet versin. Allah bizlere şeref, haysiyet versin. Evet. Demek ki günahın zararı sadece insanın nefsine değil. Nasıl ki insanın bakın işlemiş olduğu bir iyilik. Düşünün buraya hep beraber Allah için toplandık. Buraya ilk gelenin sevabıyla sonraki gelenin sevabı, hepsinin sevabı çok farklı farklı. Herkesin dereceleri var. Ama neticede Allah hepimizi salihlerden kılsın. Buraya gelen bir insan hasbelkader günahkar bile olsa bakın Allah Azze ve Celle şu salih toplulukların hatırına onu da mağfiret ediyor. Ama burada sadece sen gelip de hoş geldin demek değil. Onun kalbine nüfuz eden, onu Allah'a hatırlatacak sözler söyleyip sevk etmekten de bahsediliyor. Rabbim bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki işlenen iyilik de, işlenen günah da iyi düşünülmeli. Ferde ve topluma verdiği zarar güzel yakalanmalı. İnsana işlenen iyilik çok büyük hayır kazandırdığı gibi demek ki günahın ayrıca bir cezası olduğu gibi bir de laneti var. Allah o rahmete uğrayanlardan kılsın bize. Evet. Kardeşlerim şunu da unutmayalım ki iman salih amel insanın diline güzellik, yüzüne güzellik, gözüne güzellik, bedenine güzellik, aklına güzellik verdiği gibi inşallah yanlış anlaşılmam. Günahlar da insanın aklında kusur, bozukluk, yüzünde bozukluk, kararma, masiyet, kirlerden dolayı İnsanda bozulma meydana gelir. Günah işleyen insanlar hep aklında kusur olan facir insanlardır. Kendilerinin bozulmasına sebep olduğu gibi toplumların da bozulmasına sebep olur. Onların ağzı kaba, bozuk, ruhaniyetleri bozuk, her türlü düşünceleri bozuk insanlardır. Bu insanların ıslahına çalışılmadığı zaman onun yanındaki insan da bozulmaya mahkumdur. Düşünün, düzgün konuşan, kelimelerin üzerine basan, söylediği söze dikkat eden insanlarla arkadaşlık yapanların konuşurken bile cümle yapılarının düzeldiğini, düşünme mekanizmalarının değiştiğini, hal ve hareketlerinin tamamen erozyona uğradığını görürsünüz. Doğru mu? Ama unutmayalım ki kardeşlerim, kişi arkadaşının dini üzerinedir. Etkileyemezse etkilenir. Onun gibi konuşmaya, onun gibi şakalaşmaya, onun gibi eğer küfürbazsa küfür etmeye, onun gibi eğer ağzı bozuk konuşuyorsa konuşmaya başlar. Allah kendisinden razı olsun. Bir kardeşimiz var. İnanır mısınız? Rüyasında bile La ilahe illallah, Allahu Ekber, Subhanallah. İnanın bunları diyor. La ilahe illallah. Bir gün otelde kalıyoruz. Hüseyin Hoca dedi. Buyur dedim. La ilahe illallah, Allahu Ekber, ondan sonra uykuya devam. Adamın normal yaşantısında da hep La ilahe illallah, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. İnanır mısınız? 5 yıldızlı otele gidiyor. Resepsiyondaki ki adam bile la ilahe illallah diyor. Allahu ekber diyor. Yani gittiği yerlerdeki adamlara bu kelimeleri çakmış. Hep bu kelimeleri söyleyince adamlar da bunu gördüğünde bu kelimeyi söylüyorlar. Çok acayip. Bak burada onun kardeşi var. Tanıyan arkadaşlar da var. Allah selametlik versin. Hakikaten çok ilginç. Yani Müslüman ve Müslümanla arkadaşlık yapan gittiği yere her türlü halini ahlakını yerleştiren birisi. Amin. Ecmain. Facirse gittiği yerde zarar açan, ahlak bozan, konuşmayı değiştiren insanlar. Evet. Demek ki insan her ikisine de mebni. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kişi diyor ya iyiliklere kilit, kötülüklere sürgüdür, ya kötülüğün anahtarı iyiliklere sürgüdür. Allah iyiliğin anahtarı olanlardan kılsın bizleri kardeşlerim. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Eğer günahkar kişinin azıcık aklı olsa, azıcık aklı yerinde olsa, gerçekten kafası çalışsa, şu mülkünde yaşadığı, kendisine türlü türlü nimetler verdiği Rabbine karşı günah işler mi? Eğer azıcık akıl varsa, azıcık bir düşünme mekanizması çalışıyorsa, göğü direksiz yükselten, yerden türlü türlü yemişler çıkaran bu Rabb'a isyan edilir mi kardeşler? Allah bizlere mağfiret etsin. Ama bunlar gider. O Aşık Veysel miydi? Onun sözlerini sonuna kadar dinlerler. Benim sadık yârim kara topraktır diyor ya. Ben seni kazmayla kazıdım, sen bana gülü verdin. Bunları dinlerler, dinlerler de her sanatçının sanatını yaratan Allah'ı göremezler. Onun için sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır. Rabbim kendi kelamına kulak verenlerden eylesin. Kendi kelamına kulak vermedi mi insan bir şey yakalayamaz kardeşlerim. Hani insanlar hiç mi şiir dinlemeyeceğiz, hiç mi güzel söz dinlemeyeceğiz diyorlar ya, Allah'ın kelamını dinle. Onu dinlediğin zaman kalbin yatışır, gönlün yatışır, imanın artar, korkun artar, muhabbetin artar, güzelliklere doyarsın. Ama öbür türlü ne dinlersen dinle, sana bir faydası yok ki. O an için. Evet. Allah Azze ve Celle bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Günahlardan Kur'an men eder. İman men eder. Ölüm men eder. Cehennem men eder. Üstelik insan günah işlemekle hem dünyanın hem de ahiret menfaatlerinin kaybına uğrar. Demek ki hasılı kardeşlerim, günahlar insanın lezzetini, rahatını götürür. Öyleyse Rabbim bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Küçüğünden de büyüğünden de Rabbim bizleri tiksindirsin. Aklı selim sahibi günahlardan uzak durur. Nasıl olur ki insan imanın lezzetini bırakır da günahların o geçici arzularına meyleder? Allah daha güzeline götürsün kardeşim. Daha bitmedi kardeşlerim. İyilikler nasıl ki peygamberlerin duasına nail olursa, düşünün mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden duyduğunuz bir emir, bir nehi de olsa bunu aktarın diyor. Bizlerde konuşma kabiliyeti var değil mi? Hep bir şeyleri aktarırız. Laf getirip götüren cennetin kokusunu duyamaz, yalan söyleyen şöyle olur, gıybet eden böyle olur, değil mi? Ama bakın, kim benden bir emir, bir nehi de bulsa, duysa, bunu geridekilerine aktarırsa, Allah onun yüzüne ağarsın, dünyasını güzelleştirsin diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası var mı? Allah bizi onlardan kılsın. Rabbim, hayırda kullandığın, ömrünü hayırda kullandığın o insanların arasına bizleri de kat. Ama unutmayalım kardeşlerim, günah işleyenin, günahlara meyleden o insanlardan zarara uğradıklarının birisi de peygamberlerin lanetine uğrayan insanlardır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok sözünde birçok şeye o fiili işleyeni hep lanet etmiş mi? Öyleyse günahlardan uzak durmak gerekir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam derisine dövme yaptırana, başkasına saçını ekene, ektirene veyahut dişini inceltene, fıtratını bozana lanet etmiş kardeşlerim. Düşünün, faiz alana, verene, katipliğini yapana, şahitliğini yapana lanet etmiş. İçki içene, içirene, imal edene, ettirene, alana, satana, depolayana. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeşim. Onun kazancını kullanana, taşıyana, bekçiliğini yapana lanet etmiş. Anasına babasına sövdürene lanet etmiş. Canlı bir hayvanı hedef haline getirip atış yapana lanet etmiş. Kadınlara benzemeye çalışan erkeklere, erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiş. Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etmiş. Dinde yeni bir şey icat edip bidat çıkaranlara lanet etmiş. Canlı resim, suret yapanlara lanet etmiş. O haram. Alışveriş yapmak haram değil. Cinsi sapıklık yapanlara, erkek erkeğe yaklaşanlara lanet etmiş. Hayvanla cinsi münasebet yapana lanet etmiş. Hayvanların yüzüne damga vurana lanet etmiş. Müslümana zarar verene, Müslümanı aldatana lanet etmiş kardeşlerim. Kabirlere gidip yaka paça yırtıp bağırıp ağıt yakana lanet etmiş. Kadının kocasına karşı gelip onu üzmesine, ona lanet etmiş. Kadına hayızlıyken dübürden yaklaşana lanet etmiş. Babası olmadığı halde birine babamdır diyene lanet etmiş. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Müslümana silah çekene, Müslümana korkutana lanet etmiş. Sahabeye söz söyleyene lanet etmiş. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bunlar basit mesele olmadığı için, kalbinizi karartmak için demiyorum. Bunlar hep lanet sebebidir. Bunlar hep beşeri münasebetlerde Allah muhafaza başımıza gelecek meselelerdir. Bakın, o Resul'ün diliyle bunlar lanet edilmiş. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabına gidiyorsun. Yeryüzünde fesat çıkarana, akraba ile ilişkiyi kesene, Allah ve Resulüne eziyet edenlere Allah lanet ediyor kardeşlerim. Allah'ın hükmünü gizleyenlere Allah lanet ediyor. Evet. İffetli kadınlara, zina iftirasında bulunanlara Allah lanet ediyor. Rüşvet alana, verene Allah lanet ediyor kardeşlerim. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam paranın kuluna, dirhemin kuluna, kadının kuluna, dünyanın kuluna, elbisenin kuluna lanet olsun diyor. Ayağına diken batsa çıkaracak bulamazsın diyor. Rabbim bizleri hayırdan ayırmasın. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Düşünün kardeşlerim, günahın insana hiçbir zararı olmasa bile, bakın, Allah ve Resul'ün laneti insana zarar olarak yetmez mi Allah aşkına? Bütün günahlardan Rabbimizin merhametine sığınırız. Ya Rabbi, sen affetmeyi seversin. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Sen günahlara bağışlamayı seversin. Sen bizleri mağfiret et ya Rabbi. Allah hepimize mağfiret etsin. İmanımızı güzelleştirsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, iman arttıkça insanın güzelliği artar. İtaatı artar. İşlenen küçücük bir itaat insanı ta zirvelere götürür. Unutmayalım, küçücük bir günah arkadan gelecek. Küçücük bir itaati engellediği gibi ebedi cehenneme sokacak bir amelin de işlenmesine sebep olur. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi, Rabbim senden razı, sen Rabbinden razı, gir cennetime diyen o samimi kulların arasına Rabbim bizlere de koysun. Allah'ım bizleri mağfiret et. Ya Rabbi, mahrum olanlardan, lanete uğrayanlardan bizleri eyleme. Düşünün kardeşlerim, öyle insanlar vardır ki, ben bu burnu sevmiyorum, git düzelt, bakın bu bir lanet sebebi. Ben bu kaştan hoşlanmadım deyip gidip kaşını inceltenleri görürsünüz, bakın bu bir lanet sebebi. Ya bu dişler benim çok şey, ben bunları incelteyim, böyle insanlar gülerken beni çok güzel güzel görsün diye dişlerini incelten insanlar vardır. Bakın bu lanet sebebi. Ya insanlar beni genç görsün, kırışık olmasın deyip, inanır mısınız, gidip ta kobra yılanının en zehirli zehirleriyle o bölgeler öldürülüp geriltiyorlarmış. Bu kadar ahmak bunlar. Niye? Karşıdaki insanlar ne kadar gençsin yahu diyecek. Allah bizleri mağfiret etsin. Bakın bunlar çok rahat düşülebilecek günahlardan. Çok rahat. Bunların hepsi bakın lanet sebebi. Bir insanın kafasında orman gibi saç olur. Birinki de ayna gibi çıplak olur. Ne olur? Ne olur yani? Kimi sarışın olur. Altın adam gibi. Kiminin kafası simsiyah. Kimininki de bembeyaz olur. Ne olur yani? Bu Allah'ın yarattığı, razı olduğu bir güzellik. İşte bundan razı olmaz, değiştirirsem lanet sebebi. Allah'ım razı olduğundan bizleri de razı kıl. Bizleri itaatkar eyle. Bir an olsun nefsimize bırakma ya Rabbi. İlk itiraz edip beni ateşten, onu topraktan yarattın. Beni önce yaratıp onu sonra yarattın deyip aklını gündeme getirip de isyan edip ebedi lanetlenen iblisin amelinden Rabbim bizleri beri buyursun kardeşlerim. İşte insanın bulunduğu ortam, bir düşünce, bir bakış helak olmasına sebep oluyor. Taharet bablarını okursanız kardeşlerim, Allah hepimizi mağfiret etsin. Saatlerce her gün aynanın karşısında saç baş sakal düzeltene, üst baş düzeltene Allah lanet ediyor. İlk okuduğumda ben bunu anlamamıştım. Daha sonra aynanın karşısından ayrılmayan insanların yoldaki yürüyüşlerini, toplum içindeki hareketlerine, söz ve davranışlarına bakınca Allahu Ekber dedim. Aynayı kendime haram kıldım. Sadece şöyle dağınık mı değil mi ona bakarım. İnanın insan aynada kendine baka baka baka kendini beğenmeye başlıyor. Ve karşıdaki insanları hakir görmeye başlıyor. Sonra birçok bela ve musibet geliyor. Bunların hepsi uyarı kardeşlerim. Hepsi uyarı. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim nefsimizi bırakmasın. Düşünün kardeşlerim. Yapılan iyilikler insana vücut, sıhhat, afiyet, güzellik, hayırlı dost, birçok mükafat getirdiği gibi günahlar da insana hem bela, musibet, lanet getiriyor. Onun dışındaki zararlarından birisi de meleklerin dualarından insan mahrum kalır. Kadir gecesini aranmasına sebep meselelerden birisi nedir? Melekler diyor o gün her iş için iner diyor değil mi? Melekler iner, musafaha yapar, Cibril de iner diyor. Allah'ım o görevli meleklerinin uğradığı evlerden kıl evlerimizi. Onların musafaha ettiği o samimi kulların arasına Rabbim bizleri de koysun. Ama o melekler evde isyan olan, şirk olan, küfür olan evlere girmiyor kardeşlerim. İsyan olan evlere girmiyor. Evet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala diyor ki arşı yüklenen melekler ve onun etrafındakiler Rablarını hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve ona iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler diyor. Ey Rabbimiz, senin rahmetin, ilmin her yeri kuşatmıştır. Tevbe edenleri, senin yoluna koyulanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Amin ya Rabbi. Melekler hep iyilik yapan, itaat eden, iman üzerinde giden insanlara hep böyle dua ederler kardeşlerim. Hep mağfiret duası ederler. Allah'ım o duaların arasında bizleri de katsın. Ama günah işleyen insanlara bu dua yok. Tabi yaratılanı yaratandan ötürü sevmek lazım Erdoğan da. Allah yarattığı halde iblisten uzak durun diyor. O düşmandır diyor. Sizin dostunuz Allah, Resul ve müminlerdir diyor. Bunu da unutmamak gerekir. Yaratanın yarattığı müminleri tabii ki severiz. Bu imandandır. Evet. Demek ki kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. O meleklerin dua ettiği o salihlerin arasına Rabbim bizleri de katsın. Melekler Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın göstermiş olduğu yolda yürüyen müminlere mağfiret duası yapıyorlar. Bu Kadir suresindeki o meseleyi güzel yakalayalım. Günah işlemek sebebiyle bu yolu bırakan kimseler aynı nimetten mahrum oluyorlar. Allah mahrum olanlardan eylemesin. Düşünün kardeşlerim. İyilikler insana birçok güzelliği getirdiği gibi, birçok nimeti getirdiği gibi, işlenen günah, isyan da birçok nimetin gitmesine sebep oldu. Düşünün İsrailoğullarının işlemiş olduğu günah, onlara birçok nimetin haram kılınmasına sebep oldu. Mesela bugün hayvanların iç yağı bize haram değildir. Ama onlara işlediği günahlara binaen Allah ne yaptı? Azze ve Celle haram kıldı. Buna rağmen onlar iç yağını eritip sattılar, parasını yediler. Biz bunu yemiyoruz ki dediler. Ve onlar dört kitapta da lanetlenen bir kavim. Allah onlara lanet etsin. Şerlerinden Müslümanları korusun. Günah işlemek de kardeşlerim, aşırı gitmek de yeryüzünde çok çeşitli bozukluklar meydana getirmiştir. Su değişmiş, hava değişmiş, mahsuller değişmiş, meyveler eksilmeye başlamıştır kardeşlerim. Kur'an'daki kıssaları şöyle bir yakalayın. Düşünün, Rum suresinde yanlış hatırlamıyorsam Rabbimiz Subhanahu ve Teala insanların diyor kendi ellerinin yaptıkları işler yüzünden karada denizde fesat meydana çıktı diyor. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize mağfiret etsin. İnsanların işlemiş olduğu günahlar yeryüzündeki her şeyin düzenini bozdu. Her şeyin düzenini bozdu. Bu noktada inşallah teşbihte hata olmaz. İsa Aleyhisselam'ın Mehdi'nin zuhur edeceği vakaları okudunuz değil mi? Orada Allah yeryüzünün hazinelerini tekrar Müslümanlara verecek. Neden verecek? Hiç dikkat ettiniz mi? Çünkü yeryüzü artık Allah'ın nizamına gelecek. Ve bir insan zekat vermek için ta bilmem nereden çıkacak, ta nereye kadar gidecek, verecek adam bulamayacak. Birisi Mehdi'ye gelecek, bir şey isteyecek, hazinenin anahtarını verecek, taşıyabileceğin kadar altın götür diyecek. Allah'ım bizlere mağfiret eyle. Sırf yakalatma babında fazla üzerinde durmak istemiyorum. İtaatın hem yeryüzüne, yani bedene, havaya, suya, nimetlere o kadar çok tesiri var ki, isyan da böyle kardeşlerim. Düşünün şimdi, o kadar bab okuduk. Ramazan boyunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en az 10 bin tane sözünü nakletmeye çalıştım. En az. Rabbimin izin verdiği müddetçe de anlatmaya çalıştık. Orada alışveriş babları vardı. Dikkat ettiniz mi? Hiç kimse şöyle satış yapmasın, böyle satış yapmasın, şöyle etmesin diyor. Hiç kimse gidip de bir çiftçinin tarlasından mahsulünü almasın diyor. Ne yapacak? Amin. Ecmain. Ne yapacak adam? Adam tarlasından mahsulü çıkaracak, pazara getirecek, dökecek, orada satın alacak. Hiç kimse dalında gidip de meyvesini almasın diyor. Düşünün kardeşlerim, çiftçi ektiği malı getirip pazara dökse, şu gün sen yediğin fiyattan mı yersin? Bu bir. İkincisi, adam geri dönecek, o sanmışsa, ne kadar fakir fukara varsa inanın hepsini dağıtır gider. Fiyatlar düştü, ucuza gitmesin diye denize dökmez. Allah'ın denizine döker. Yani rahmet denizine. Ahiret umar kardeşlerim. Yani İslam'ın sağladığı güzellikleri şurada o kaideleri bir yakalayın, bir okuyalım, hayata geçirelim. İnanın o kadar güzellik var ki. Gelip pazarda alacaksın. Gidip de oradan adamdan alamazsın. Aracı yok. Navruncu yok. Rabbim hepimize mağfiret etsin. İşte emirlere uyma, nehilerden kaçınma insana o kadar çok güzellik sağlıyor ki. Ama günahsa, isyansa inanın yeryüzünde tamamen bozukluğa sebep oluyor. Su gidiyor, arap tatlandıramıyorsun. Meyveler eksiliyor, yerini dolduramıyorsun. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Aynı zamanda iman bablarında çok önemli bir hadis-i şerif vardı. Allah hepimize mağfiret etsin. Bütün peygamberlerin diyor aleyhissalatü vesselam kendi kavimlerine, kendi topluluklarına söylediği bir söz var diyor. Haya imandandır. Yani utanmadıktan sonra dilediğini yap sözü. Hatırladınız mı? Aleyhissalatü vesselamın iman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah, en ednası da yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etmektir. Haya da imandan bir şubedir diyor. Hatırladınız değil mi hadis-i şerifi? Kardeşlerim, Allah hayırdan ayırmasın. Allah hayırdan ayırmasın. Günah işlemek de insanda hayayı, kıskançlık duygusunu yok eder götürür. Aleyküm selam ve rahmetullah. Selametle kardeşim. Günah işlerse insan, itaat giderse, günahtan dolayı da ne olur? Yavaş yavaş haya duygusu gider. Yani haya giderse ne gider kardeşlerim? İman da gider. Hayanın yanında her duygunun bir zıttı vardır. Beraber katlettiği bir huy vardır. Haya gittiğinde insanda aynı zamanda ne gider Musa? Ne gider? Kıskançlık da gider değil mi? O da yok olur gider. O huy da ölür. İşte günah işlemekten dolayı insan haya gittiği gibi kıskançlık duyguları da yok olur gider. Haya kalmayınca kişi ne yaparsa yapsın artık onda birçok duygular ölür. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Toplumdaki bazı olayları görüp de insanın ya bu nasıl olur diye hiç düşünmesine gerek yok. O fıtrattaki o duygu ölmüş. O duygu öldüğünde artık ölüye seslensen duyar mı kardeşlerim? Çağırsan sana icabet eder mi? Etmez değil mi? O ölen huy da onun götürdüğü, sebep olduğu meseleler de artık o insanı ne yapıyor? Duyarsız kılıyor. Aynen Allah Azze ve Celle'nin inşallah teşbihte hata yoktur. Onların gözleri var, görmez. Kulakları var, işitmez. Gönülleri var, önüne set çekmişizdir diyor ya, insan aynı öyle hale gelir. Bu işte insanın işlemiş olduğu hatalardan kaynaklanan pisliklerdir. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında onlardan bahsederken, yani birine seslendiğinde, doğruyu anlattığında, o kafirlerin misali diyor, aynı bir çobanla hayvanın misali gibidir diyor. Çoban hayvana seslendiğinde hayvan sadece sesin geldiği yere bakar. Sen onların işittiğini, anladığını zannedersin diyor. Halbuki onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağıdır diyor. Allah'ım bizleri insan sıfatında kalmayı nasip etsin. Kişi fıtratını bozmadığında İnanın imanı, tevhidi çok lezzetli olur. Ama kişinin fıtratı bozulduğunda, fıtri duyguları öldüğünde hayvanlardan da aşağı düşer kardeşlerim. Allah hayırda yarışan, iffetli, namuslu olanlardan eylesin bizi. Evet, demek ki öyle zararlar var ki, öyle zararlar var ki, bugün hep günahlardan olsun inşallah, madem böyle başladık, böyle gidiyoruz. Düşünün kardeşlerim, itaat insanın kalbinde Allah'ın azametini, celalini yücelttiği gibi kalpler Allah korkusundan titrediği gibi günahlar da kardeşlerim unutmayalım ki Allah Azze ve Celle'nin azametini insanın kalbinden çıkarır. Nasıl ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın ismi anıldığında vücut titriyorsa, gönüle korku giriyorsa, işlenen kötülükler de Allah'ın adının, Allah Azze ve Celle'nin adının zikredilmesiyle kılı bile kıpırdamaz. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Eğer Allah Azze ve Celle'nin azameti insanın kalbinde olmasa ne oluruz ki? Azamet giderse Rabbe karşı gelme cesareti gelir kardeşlerim. İnsanın kalbinde Allah Azze ve Celle'nin azameti olursa Rabbine karşı gelme cesaretini insan bulamaz. Faizle alakalı ayeti hiç okudunuz mu? Tabi okumuşsunuzdur. Orada faiz yiyenin Allah'a karşı harp ilan etmiş olduğunu söylüyor. Allah Azze ve Celle ile hangi silahla olursa olsun harp edilir mi kardeşlerim? Harp edilir mi? Yecüc ve Mecüc fırkasından bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların çok hain, kan dökücü ve hat hutut bilmez bir topluluk olduğunu anlatırken her tarafı istila ettiklerinde göğe doğru silahlarını attığını, mızraklarını, oklarını, artık yeryüzündekilerini yendik, sıra göktekine geldi diyecekler. Hatırladınız mı rivayeti? Göğe attıklarında mızraklar, oklar kanla geri dönecek diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sonra Allah Azze ve Celle onlara bir şu koyunlara verdiği burun kurdu hastalığını verecek ve yeryüzündekiler bir kişinin ölümü gibi o tayfenin hepsi o şekilde geberip gidecek diyor. Ve Allah Azze ve Celle yerden gökten indirmiş olduğu rahmetle o pisliği yeryüzünden temizleyecek diyor. Allah'ım bizlere mağfiret eyle. Allah'ım senin azametini kalbimize yerleştir. Kardeşlerim, Allah korkusu insanı salih amellere ittiği gibi Allah korkusunun gitmesi de insanı Rabbine karşı gelmede cesaretli kılar. Allah kalbimizi perdeleyen her türlü kirden, masivadan bizleri uzak kılsın. Kalbin perdesini götüren tevbedir, istiğfardır kardeşlerim. Salih amellerdir. Rabbim bunları yapmayı nasip etsin. Düşünün kardeşlerim, Allah muhafaza, kişinin kalbinde Allah'ın azameti kalmayınca Allah'ın gözünde de o kişinin değeri kalmaz. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. O kişi insanlar nazarında artık zelil, alçak duruma düşer. Bakın Yecüc ile Mecüc kavmine, yeryüzünü yendik, sıra göktekinde diyor. İşte Allah'ın verdiği nimetlerden debdebe içinde yaşayan, gururlanan, kibirlenen insanların en son başlarına gelecek bu. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala Hadid suresinin, yanlış hatırlamıyorsam, 16. ayetinde o Allah'ın zikrinden dolayı o müminlerin kalplerinin titreme vakti gelmedi mi diyor. Gelmedi mi diyor. Allah bize o kalpleri titreyenlerden eylesin. Ama bakın hemen akabinde uyarıyor. Sakın ola ki diyor, o Yahudiler, Hristiyanlar gibi kitaplarını arkaya atıp kalpleri kas katı olanlar gibi olmayın diyor. Hemen uyarıyor. Onlar ne yaptılar kardeşlerim? Allah'ın kitabını indirmiş olduğu vahyi ya attılar ya tahrif ettiler. Hem okunuşunu hem manasını değiştirdiler. Kendileri kafir oldu. Gelen nesillerinde kafir olmalarına sebep oldular. Rabbim bizleri mağfiret etsin. O vahiy bütünlüğünü anlayan, birbirinden ayırmayan, okuyan, öğrenen, yaşayan, anlatanlardan eylesin. Kardeşlerim, unutmayalım ki kişinin kalbi Allah'ı zikrettikçe mutmain olur. Güzelleşir, sükun bulur. Ama bu giderse Allah'a karşı insan haşyet duymaz. Gidip taştan, puttan, başka şeyden medet umar, ona ağlar, onun huzurunda durur, ona kıyam eder. Yani bir olana kulluğunu gündeme getiremeyince artık onun ilahı bir de olmaz. İşte bu da günahların insana kazandırdığı bela ve musibetlerdir kardeşlerim. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Allah hepimize acısın kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi bir kavim diyor kendilerinde olan iyi hali kötülüğe çevirmedikçe Allah onlara ihsan ettiği nimetleri azaba çevirici değildir diyor. Demek ki nimetin zevali insanın ancak günah işlemesinden dolayıdır. Rabbim bizleri hayır işleyenlerden eylesin kardeşlerim. Düşünün, insanoğluna birçok hitap vardır. Allah kitabında, Resulü sünnetinde birçok kelime zikreder. Günah işlemekten dolayı övgü ve şeref lakapları, insana verilen güzel isimler gider, yerine zillet, kınama gelir. Düşünün, Rabbimiz Subhanahu ve Teala iyi ameller işleyenlere kitabında ne der? Mümin der, inanan der, kulum der, ber der, itaatkar der, emre uyan der, münip der, Rabbine dönen der, veli der, dost der, günahtan titizlikten sakınan yani müteverri der, muhlis der, düzelten der, abid der, yani kulluk eden, ibadet eden der kardeşlerim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kendinden korkan der, çok tövbe eden der, tayyip der, güzel ahlak sahibi der, över. Hoşnut olunan der, razi ismiyle. Tayyip der, günahtan vazgeçen der. Hamid der, hamd eden der. Raki der, rüke eden der. Sacid der, secde eden der. Müslüm der, hakka teslim olan Müslümandan bahseder. Allah bizi bu sadıklardan, sabredenlerden, korkanlardan, mütevazı olanlardan, Allah için alan, Allah için verenlerden, İffetli, namuslu, kendini çok zikredenlerden eylesin kardeşlerim. Allah kötü lakapla, kötü isimle andıkların arasına bizleri katmasın. Düşünün, facir der, fasık der, asi der, muhalif der, günahkar der, emirleri çiğneyen, itaatten çıkan, Allah'ın emrinden geri kalan, kötülük yapan, müfsit, bozguncu, habis, kötü huylu, mesut, istenilmeyen, zina eden, hırsızlık eden, katil, cani, yalancı, hain, emaneti yerine getirmeyen, sözünde durmayan, nankör, luti, ahdi bozan, akrabayla ilişkiyi kesen, hakkı kabul etmeyen, kibirli, zalim, melun, cahil, bilgisiz gibi birçok lakaplar var. Allah'ım hayırda kıldıklarından, hayırla andıklarından, hayırlı toplulukların arasında övündüğün o insanların arasına bizleri koy. Allah'ım günahlarımıza bağışla. Allah'ım bizleri mağfiret et. Kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Unutmayalım ki iyi işler yapanlara iyi insanlar dostluk yaptığı gibi kötü işleri işleyen insanlara da şeytanlar musallat edilir. Kardeşlerim, itaat insanın kalesidir. İnsan itaat ettikçe o kaleyle insanların hücumlarına dayanır. Onunla düşmanın taarruzundan insan korunur. O kalenin içine çekilir. Ondan dışarı çıkınca insanın etrafını da surlar gibi düşmanlar çevirir. Bunu unutmayalım. Bu düşman olan şeytanlar kişiyi istediği gibi evirir çevirir. Onun kalbini, dilini, elini, ayağını, gözünü, kulağını, bütün azalarına masivayı hatırlatır. Rabbim itaatinden bizleri ayırmasın. İtaatkar bir kalp o fitneleri reddeder. O gelen fitneleri reddeden kalbe beyaz nokta olur kardeşlerim. O noktalar birleştiğinde cilalı taş gibi olur. Yer ve gök durduğu müddetçe fitneler zarar vermez. Ama o fitnelerin hasır çubuğu gibi arz edildiği kalbe baktığımızdaysa Allah hepimizi mağfiret etsin. Bir nokta öbür noktayı, öbür nokta öbür noktayı, sonra ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ters çevrilmiş bir testiye benzer diyor. Kabı ters çevirin, içinde bir şey kalır mı? Kalbi de ters çevirin, imanı dökün, bir şey kalır mı? İşte itaatkar kalp insana o itaatı vasıtasıyla bir kale gibidir kardeşlerim. Dışarıdan gelen her türlü hücum o kaleye çarpar gider. Allah korkusuna çarpar. Allah sevgisine, Allah'a sığınan bir insana çarpar. Ama masivelerse insanı götürür. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Düşünün, imanlı bir kalpte her zaman huzur vardır. Her zaman bir sükunet vardır. Bir teslimiyet vardır. Bakın kaç saattir buradayız. Allah'ın adını zikretmemiz hasebiyle Allah bize bir sekinet verdi mi? Ne kadar hamd etsek azdır. Var mı en ufak bir kırgınlık, bir bozukluk, bir kargaşa, bir huzursuzluk? İman böyledir kardeşlerim. Ama unutmayın ki günahlar yüzünden kişinin kalbindeki huzur kaçar, sıkılır. Facir bir insan da şuraya gelsin, inanın huzuru bozar. İnanın huzurlu olan bir ortamı bozmak için elinden gelen her şeyi yapar. Allah hepimize mağfiret etsin. İmanın değerini, şerefini anlayanlardan eylesin. Günahkar öyle bir insan olur ki kardeşlerim, kalbindeki huzur kaçtı mı başkasının da kaçmasına sebep olur. Suçundan başkasının haberi olur diye her an korku basar ona. Aman şerefim eksilmesin, aman kimse şunu duymasın, aman şöyle olmasın, önüne geleni kötüleyip kendini aklamaya çalışır. Allah nefsinin kötülüğünü gören, hatalarını bilen, ya Rabbi hava ve biz ikimiz andolsun ki nefsimize zulmettik. Eğer Sen bizleri af ve mağfiret etmezsen andolsun helak olanlardan oluruz diyen o Adem'le Havva'nın etmiş olduğu duayı, tövbeyi eden o sanma kulların arasına Rabbim bizleri de koysun. Ya Rabbi, bizler nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi affetmez, sen bizi bağışlamazsan bizler andolsun ki helak oluruz. Allah'ım bizleri bağışla. Allah'ım günahlarımızı aff ve mağfiret et. Allah bizlere bağışlasın, genişlik versin kardeşlerim. İman huzurdur, genişliktir, mağfirettir. Ama unutmayalım ki günahlar darlıktır, kargaşadır. Rabbim bunu anlayanlardan eylesin. Kişi günah işledikçe kalbi daraldıkça daralır. Sıkıldıkça sıkılır. Ama bir küfür gördüğünde, bir isyan gördüğünde şahlandıkça şahlanır. Allah bizleri imanda etsin. Kalplerimizi İslam'da sabit kılsın. İtaatkar bir kalp versin kardeşlerim. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Düşünün kardeşlerim. Kişi nasıl yaşarsa, yaşantısı nasılsa, ölümü de öyle güzeldir. İmanlı bir insansa, huzurluysa, ölümü de huzurludur. Ama kişi günah işliye işliye kardeşlerim. Amin. Ecmain. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Amin. Size de selametle. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. Allah hepimize acısın, yolundan ayırmasın. Günahın zararlarından en büyüklerinden birisi de kardeşlerim, insanın ölüm anındaki akıbetidir. Düşünün, iman ehli birisi son nefesinde dahi kelime-i şehadeti çok rahatlıkla söyler. Ama facir bir insanı düşünün, ölüm anında ne dili döner ne de ağzası. Hayatında ne galip gelmişse ölüm anında da son nefesinde ağzından çıkan odur. Leyla, Leyla, geberirken de Leyla der. Dünya, dünya, geberirken de dünya der. Allah, Allah diyen ruhunu teslim ederken de Allah der. Allah bizleri imanla kılsın. Ömrünü hayırda geçirenlerden eylesin kardeşlerim. Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim ölümü severse, Allah kendisine kavuşmayı sevdirir. Kim Allah'tan hoşlanmazsa Allah da ondan hoşlanmaz. Her kim Allah'tan yüz çevirirse unutmayalım ki kardeşlerim Allah da ondan yüz çevirir. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. Allah hepimize acısın kardeşlerim. Allah gönüllerimize huzur, güven, istikrar versin. Düşünün kardeşlerim. İman insana Allah'tan ümit kazandırır. Düşünün hadis-i şeriflerde birçok gece boyu işledik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sahabenin ölüm anında kendisini ziyaret ediyor. Ne düşünüyorsun diyor. Duygularını soruyor bakın. Bizler için ibrettik. Allah'tan korkuyorum diyor. Başka diyor. Ümit ediyorum diyor. Vallahi sen kazandın diyor. Çünkü diyor bir insanın kalbinde korkuyla ümit bir araya geldiğinde Allah onu mağfiret eder diyor. Allah onu cennetine koyar. Korktuğundan emin, ümit ettiğini de ona verir diyor. Allahu Ekber. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Ama unutmayalım kardeşlerim, işlenen günah Allah'tan ümidi kestirir. Ümitsizlik başlar. Rabbimle bağı koparır. Dua etme iştiyakı bile duymazsın. Onun için Rabbimiz kitabında, Resulü sünnetinde Allah'tan ümidi ancak kafirler keser diyor. İşte imanın, tevhidin ana meselelerinden birisi Allah korkusu ve ondan ümit etmedir. Şu çıkan fırkayı dalleleri hiç incelediniz mi kardeşlerim? En şerli ve Allah Resulü'nün gördüğü yerde öldürülmesini söylediği o harici fırkası korkarak sapmıştır. Korku duygusunda o kadar aşırı gitmişlerdir ki alelıtlak bütün insanları cehenneme postalamışlardır. Ve öyle olmuştur ki bunların bu pisliği mürciyenin çıkmasına sebep olmuş. Bir pislik başka bir pisliği çıkarmış. Onlar da alelıtlak insanları cennete postalamışlar. Biri korkuda, biri de ümitte sapmış. Ehli sünnetin itikadı ise Allah'tan hem korku hem de ümit. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimin kalbinde diyor bunun ikisi birleşirse o artık kurtuluşa ermiştir diyor. Rabbim bizi onlardan yazsın. Allah'ım bizleri mağfiret et. Allah'ım azabından koru. Rahmetine erdirdiklerin arasına bizleri de koy. Günahlarla aramızı doğu batı gibi ayır. Soğuk suyla karla yıka ya Rabbi. Allah'ım günahlardan uzak tut. Günah belasına düşüp kıvrananlardan bizleri eyleme. Evet kardeşlerim. Demek ki insan her halükarda her şeyine dikkat edecek. İşlenen küçücük bir günah bakın insana ne kadar büyük bir bela getiriyor değil mi? Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinden nasihat isteyen birisine dilini tutup göstermiştir. İşte buna hakim ol. İşte buna hakim ol diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun diyor. Rabbim hesabını veremeyeceğimiz her türlü işten, sözden bizleri beri buyursun. Rabbim bütün Müslümanları kendisine isyan etmekten korusun. Allah Müslüman kardeşlerimizi mağfiret etsin. Onları rahmetiyle yargılasın. Allah'ım bu toplulukları bağışla. Onlara rahmet et. Selametle kardeşim. Allah'ın mağfiret ettiği insanların arasına seni de koysun. Allah işini bereketli kılsın. Rabbim dinini korusun. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Amin. Eşmeyin. Öyle meseleler var ki kardeşlerim, Allah'ın kitabına gittiğimizde, Resulullah'ın sünnetine gittiğimizde o kadar fayda veren şeyler var ki düşünün. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Maide suresinde eğer onlar diyor Tevrat'a, İncil'e, Rablarından kendilerine indirilen bütün ilahi kitaplara inanarak amel etselerdi Şüphesiz ki hem üstlerinden, ağaç meyvelerinden, hem de ayaklarının altından, tahıllardan yiyeceklerdi. Bol bol rızıklanacaklardı diyor. Evet. Yani Allah'ın gönderdiği bu dine, bu Resul'a insanlar hakkıyla iman etse, inansa, ona tabi olsa, yukarıdan yağmurun yağması, yerden mahsullerin, bitkilerin çıkması, insanların bolluk içinde olması ve bereket içinde yaşaması. Allah bizi böyle inananlardan eylesin kardeşlerim. Düşünün, o topluluklar geldiğinde bunlar olacak. Hep hayır hasenat olacak. Allah'ın emrini yerine getirmekle çeşit çeşit bereketler nazil olur kardeşlerim. Düşünün, Rabbimiz Subhanahu ve Teala Araf suresinde, eğer diyor o memleketler halkı iman edip Allah'tan korkmuş olsalardı, muhakkak üzerlerinden, yerden, gökten bereket kapıları açardık. Ama diyor, onlar peygamberleri yalanladı. Kendilerini yapmış oldukları ameller yüzünden azapla yakalayıverdik diyor. Allah'ım rahmet ettiklerinin arasına kat. Rahmet kapılarını açtığın, bereket verdiklerinin arasına bizleri de koy. Allah hepimizi mağfiret etsin kardeşlerim. Allah'ın hükümleriyle amel etmekle her türlü üzüntü, perişanlık gider. Çünkü Allah, sohbetin içinde de zikrettik, kim Allah'tan korkarsa diyor, ona darlıktan genişliğe bir çıkış yolu ihsan eder diyor. Bir de ona ummadığı yerden rızık verir diyor. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter diyor. Allah'ım bizi onlardan kıl. İnsan Allah'ın emrine yapışırsa hedefine ulaşır kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala benden kim korkarsa diyor, ben onun işini kolaylaştırırım diyor. Düşünün, İtaat her zaman insana hayat verir. Tatlıdır, güzeldir kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala demiyor mu? Erkek olsun, kadın olsun, mümin olsun, kim iyi iş işlerse diyor, muhakkak onu güzel bir hayatla yaşatırız diyor. Allah'ım hayatından lezzet alan, seni seven, sana ibadet eden o kulların arasına bizleri de koy. Lezzeti, rahatlığı dünyada, dünyanın süsünde arayanlardan eyleme. Kardeşlerim, kimin gözü dünyada, dünyanın şatafatında, lezzetinde olursa, onu unutmayalım, Allah'ın verdiğini göremez. Allah'ın verdiği nimetlerin kadri kıymetini de bilemez. Öyle insanlar vardır ki her türlü yaşantısı yerindedir, hiçbir eksikliği yoktur, ama gereği gibi hakka teslim olamadı mı hep bir korku vardır. Ya elimdekini kaybedersem, ya bu yaşantı giderse ne yaparım, nasıl yaşarım? Tabi Eyüp'ün kıssasını okumamış ki, Yusuf'un kıssasını aklına getirmemiş ki, bir Musa Aleyhisselam'ın çektiği çileyi okumamış ki, bir İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanına bakmamış ki, o insan yaşantısındaki başına gelen bir bela, bir musibette kendine gidip de hayat bulacak kıssayı okusun. Düşünün kardeşlerim, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına bakıyorsunuz, bir seferde inen, Mekke'de inen surelerden bir tanesi. Hatırladınız değil mi? Bir peygamber, kendi kardeşleri sırf babasına daha yakın olabilmek için babamız bunu çok seviyor diye övey olsun öz olsun, kardeş kardeştir diyorlar mı? Gelip babalarına yalan söylüyorlar mı? Bir kuyuya atıyorlar. O yaşayan toplumu düşünün. Bir kuyuda bir çocuk bulundu mu o çocuk kimin olur? Ta öbür yerlerde yaşayanın mı? Götürüp onu saklayıp köle diye satıyorlar. Yıllarca kölelik çekiyor. Saraya geliyor. Efendisinin hanımının iftirasına uğruyor. Hapse düşüyor. Başından o kadar çok mesele geçiyor ki. Gelelim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Mekke'yi çok seviyor mu? O kadar çok seviyor ki. Oradan ayrılmayı hiç canı istemiyor. Ama o topluluk kendi canına dahi kastetti mi? Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri canına kastederse o topluluk götürüp köle diye satarsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah bu sureyle hicrete hazırladı kardeşlerim. Günlüğünü anlamayı nasip etsin bizlere. Mekke'den çıkarken bile, Medine'ye geldiğinde bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ya Rabbi Mekke'yi sevdirdiğin gibi bana Medine'yi de sevdir emin diyor. Atam İbrahim'in orayı harem kıldığı gibi Medine'yi de benim için harem kıl diyor. Allah hep de mağfiret etsin. Ayetlere bakıyoruz. Biz senin diyor ikide bir başını göğe çevirdiğini görüyoruz. Artık diyor seni hoşlanacağın bir kıbleye. Nerede olursan ol artık yönünü Mescid-i Haram'a çevir diyor. Bakın bir Yusuf kıssası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hicrete hazırladı. Allah vahiy ahirete hazırlayan, duygularını ona göre yönlendiren, nefsini ıslah eden, Rabbine boyun eğenlerden eylesin kardeşlerim. Asıl lezzet iman lezzetidir. Asıl lezzet budur. Allah bunu anlayanlardan eylesin. İman oldu mu lezzet vardır. Hayat vardır. Mutmainlik vardır kardeşlerim. Bu gittiği zaman hiçbir şey kalmaz. Evet. Her ne kadar her yaptığımız davranışın karşılığını ahirette görecek, bunun hesabını vereceksek de kardeşlerim, bu dünyadan başlamak üzere amellerimizin bir karşılığı bulunduğunu ve bunları henüz hayattayken bile devşirmeye başlamamızın kaçınılmaz olduğunu bilmemiz gerekir. Allah razı olsun. Allah sana da ikram etsin Musa. Düşünün kardeşlerim. İtaattan dolayı Rabbimiz yağmurların yağacağını, malın artacağını, evladın çoğalacağını. Amin. Ecmain. Aleykümselam ve rahmetullah. Bağların meyve vereceğini, nehirlerin suyunun artacağını söylüyor. Düşünün Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında gelin Rabbinizden mağfiret isteyin diyor. O gaffardır. Mağfireti boldur. Üzerinize bol bol yağmur gönderir. Hem mallarınızı hem oğullarınızı çoğaltır. Size bahçeler yaratır. Size ırmaklar akıtır diyor Nuh suresinde. Allah'ım bizleri mağfiret eyle. Allah'ım bizleri bağışla. Allah'ın üzerimize bol bol yağmur gönder. Demek ki kardeşlerim itaat insana her zaman hayır kazandırıyor. Her zaman hayır kazandırıyor. Düşünün sahabeler yağmur duasına çıkıyor. Bulutlar toplanıyor. Bolca yağmur yağıyor ama Rum diyarına. Sahabeler diyor ki biz diyor dua ettik. Allah yağmuru verdi. Ama diyor bu Rum diyarına yağdı. Bu nasıl oluyor diyor. Olsun diyor. Biz dua ederiz. Rabbim yağmur verir. Onlar diyor eker, biçer, bizye gider, cizyesini alırız diyor. Allah bizlere güzel anlayış versin kardeşlerim. Allah hepimizi mağfiret etsin. Allah hepimizi bağışlasın. Demek ki insan iman etmekle hayırlar artıyor. Bereketler nasip oluyor kardeşlerim. Her çeşit bela da uzaklaşıyor. Düşünün Rabbimiz Subhanahu ve Teala eğer siz diyor gereği gibi iman ederseniz diyor Allah müşriklerin saldırılarını müminlerden savar diyor Hac suresinde. Düşünün eğer biz Allah'a Azze ve Celle'ye gereği gibi itaat edersek Allah da bize yardım edip koruyacağını söylüyor kardeşlerim. Eğer biz hakikaten Rabbimize iman eder, itaat edersek Allah Azze ve Celle bizlere yardım edecek, yardımcı olacak. İzzet verecek, şeref verecek, derecemizi yükseltecek kardeşlerim. Rabbim o güzelliklere eren, mağfiret ettiği, mertebesini yükselttiği usanma kulların arasına koysun. Düşünün kardeşlerim, eğer biz Rabbimize karşı hakikaten itaatkar olursak, hakikaten onun emirlerine boyun eğersek, bu sefer Allah Azze ve Celle bizlere, gönüllerimize güzel bir sevgi verecektir. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde şöyle diyor. Allah diyor bir kulu sevdiği zaman önce meleklere der ki Cibril'i çağırır, ben falan kulu çok sevdim. Sen de sevdiği emreder. Cibril melekler topluluğuna geldiğinde Rabbimiz ne dedi diye sorarlar diyor. Cibril Allah falan kulu sevdi, siz de sevin diye emreder diyor. Bu gökten yer halkına kadar iner diyor kardeşlerim. Sonra da yeryüzündekilerin kalplerine o kulun sevgisi girer diyor. Allah'ım bizi sevsin. Allah'ım bizi sevsin. Allah'ım o sevdiklerin arasına bizlere de koy. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki biz hakkıyla iman edersek Allah bizi sever. Meleklerin arasında anar. Onlar da bizi sever. Ama Cibril'in çağırıp ben falan kulu sevmiyorum. Sen de sevme. Bu yer halkına kadar iner. Allah'ın sevmediği, hayırdan mahrum ettiği o insanların arasına Rabbim bizleri koymasın. Evet. Demek ki önce Allah'ın hakkını gözeteceğiz. Allah da bizim hakkımızı her yerde koruyup gözetecek kardeşlerim. Demek ki sen Allah'ın hükmünden yüz çevirme ki senin hükmünden de kimse yüz çevirmesin. Bunu anladık değil mi? Birisi Allah'ın hükmünden yüz çevirirse insanlar da onun hükmünden yüz çevirir. Allah birini sevmezse yeryüzündekiler de sevmez kardeşlerim. Rabbim bizleri hayırdan ayırmasın. O güzel yolu gören, ona sarılanlardan eylesin. Evet. İmanın meyvesini tadan, imanın lezzetini görenlerden o şükredenlerden, şükretmesiyle de nimetleri artan o samimi kulların arasına Rabbim bizleri de koysun. Unutmayalım kardeşlerim, kafirler, müşrikler, zalimler, münafıklar hep cimridirler. Neden cimridirler? Hiç düşündünüz mü? Çünkü onların cenneti de cehennemi de dünyadır kardeşlerim. Ellerindekinin gitmesine, açta, açıkta kalmalarından her zaman korkarlar. Doğru mu? Hep mal yarışına girerler. Ama kendi düzenlerinde hep hırsızlık, kargaşa onların düzenlerini bozmuştur. İman tarafında ne var kardeşlerim? Müminlerin vasıfları anlatılırken en öne çıkan nedir? Onlar Allah'ın verdiği nimetten hem yer hem de infak ederler. Bakıyorsun, kim Allah için bir şey verirse birden 700'e daha mislini Allah tekrar ona geri döndüreceğini söylüyor mu? Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Allah'a itaat yolunda harcanan mal daha da çoğaldığı gibi, eksilmediği gibi Rabbim misli misli ahirette de ona geri gönderiyor. Evet. Düşünün, dünyada malının bereketini görür insan. Ahirette ise sevabını kat kat alır. Düşünün kardeşlerim, belki bol bol bu misali verdik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir seferdeyken bir yere konuyor. Orada da bir çoban sürüsüyle bir şeyler otlatıyor. Geliyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a süt ikram ediyor. İkramda bulunuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına bazı soruları var. Hatırladınız mı? Şu koyun sürüsünü görüyor musunuz? Diyor. Ve daha sonra bir koyunun ve bir köpeğin ne kadar yavruladığını soruyor. Çok dikkat edin bakın. Gözümüzün önünde öyle şeyler dönüyor ki ancak düşünüp de idrak edenler anlar. Şu köpek diyor, yavruladı mı, bir batında ne kadar yavrular? Sahabeler 8-9 diyor. Peki bir koyun, bir ya da iki. Peki bir sene içinde diyor, hangisi iki kere yavrular? Köpek diyorlar. Peki hangisi yenir, kesilir, tüketilir? Sahabeler koyun diyor. Peki hangisi çok diyor? O an sahabeler bir duruyor. Hangisi çok kardeşlerim? Sahabeler şaşırıyor. Koyunlar diyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, peki bu nedir diyor. Sahabeler şaşırıp kalıyor. Allah ve Resulü en iyisini bilendir. İşte bu Allah'ın bereketi. İşte bu Allah'ın bereketi. İşte bu Allah'ın bereketi diyor. Allah hepimize bereket nasip etsin. Rabbim salih ameller işlemeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Kendisinin rızası için amel edenlerden eylesin. Demek ki günahlar insanı kararttığı gibi, garabete götürdüğü gibi itaat, ibadet kalpte öyle bir rahatlık veriyor ki, öyle bir itminan meydana getiriyor ki onun lezzeti karşısında dünya serilip geliyor kardeşlerim. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala ancak diyor kalpler Allah'ı anmakla yetişir, huzur bulur diyor. Allah'ım dilimizi senin ismini anmakla ıslak tut. Sana şükreden bir kalp, doyan bir nefis bizlere nasip et. Bir an olsun yolundan bizleri ayırma ya Rabbi. Günahlarımızı aff ve mağfiret eyle. Dünyada ahla vahla yaşayıp ahla vahla göçüp gidenlerden bizleri eyleme. Kabre bile girdiğinde amel defteri açık olan o sanma kulların arasına Rabbim bizleri de koy. Sana teslim olma, sana ibadet etme zevkini, lezzetini tadanlardan eyle. Dünyanın geçici lezzetine dalıp da mahrum gözlerle bırakıp gidenlerden eyleme ya Rabbi. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Düşünün, Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya yapışan insanın ölümünde bile geride kalanlara, evladına birçok faydalı şeyler var. Hatırlıyor musunuz Hızır'ın Musa ile arkadaşlığında bir duvarı böyle örmesini? Selametle kardeş. Amin. Allah razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullahi bereket. Hatırlıyor musunuz Musa ile Hızır'ın arkadaşlığını? O kıssadan alacağımız dersi aldık mı? Allah'ın emirlerini yaşayan bir insan vefat ediyor. Salih bir insan. Çocukları küçük. Salih kul onu o duvarı örüyor. Halbuki o köyün insanları onlara ne yapmıyor? Yiyecek vermiyor, misafir de etmiyor. Musa Aleyhisselam ne diyor? Bunlar diyor bize bir şey vermediği halde, misafir de etmediği halde sen bunların diyor iyilik mi yapıyorsun diyor. Hatırladınız mı Salih kul Hızır'ın dediğini? Rabbimiz Kehf suresinde bildiriyor. Duvara da gelince diyor, bu duvar iki yetim oğlanındı. Duvarın altındaysa bu oğlanlar için bir define var. Babaları da Salih'ti diyor. Onun için Rabbim diledi ki ikisi de olgunluk çağına gelsinler ve defineyi çıkarsınlar. Bu diyor Rabbinden bir merhametti diyor. Allah'ım bizi salihlerden kıl. Subhanallah. La ilahe illallah. Görüyor musunuz kardeşlerim? Bakın bir itaat, bir güzellik, bir iyiliğin tesiri nesillere devam ediyor. Düşünün kardeşlerim, bugün Allah hepimize mağfiret etsin. İnsanlar çocukları için miras olarak mal, mülk, para bırakmayı düşünüyorlar. Halbuki en kazançlı mülk kişinin iyi amel yapması değil mi? Ta ki onun bereketiyle çocukları, nesilleri bütün belalardan korunmuş olsunlar. Belki en sevdiğim, hoşlandığım, tabii bütün ayetten, hadisten insan hoşlanır. Güzel hadislerden bir tanesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah diyor bir kulu çağırır hesaba çeker. Ey kulum geridekilerine ne bıraktın? Ya Rabbi diyor onun insanlara el açmasından, fakir fukara kalmasından korktum. Onlara mal bıraktım diyor. Müslüm'de bulursunuz bir ifadeyi kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ne diyor biliyor musunuz? Eğer onların halini bilseydim çok ağlar, az gülerdim. Onları korktuğuna uğrattım diyor. Yine bir kulu hesaba çekiyor. Ey kulum, geridekilerine ne bıraktın diye sorar diyor. İlmiyle her şeyi bildiği halde. O kul ya Rabbi, verdiğin her nimeti senin uğruna infak ettim. Geridekileri de senin fazlı keremine bıraktım der diyor. Allah Azze ve Celle ona da eğer geridekilerin halini bilseydin çok güler az ağlardın. Onlara fazlı keremimden verdikçe verdim diyor. Allah bizi bunlardan kılsın. Mal, evlat, çocuk fitnedir, imtihandır diyor ya. Allah o imtihanı kazananlardan eylesin. Ben etrafımda yaşayan birçok insanı gördüm, görüyorum. İçim kan ağlıyor. İnsanlara bir şey anlattıkça sanki bunu yapma da zıttını yap der gibi evlatlarına, eşlerine, dünyaya öyle bir önem vermişler, öyle bir deptebede gidiyorlar ki inanın insanın bazen Allah'ın bunları ıslah et demesi bile içinden gelmiyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Bakın bir Hızır'ın kıssasında alınacak hikmetlere bakın. Bir babanın salih ameli, bakın bir babanın salih ameli onun ölümüyle bile geridekilerine hayır hasenat kazandırıyor mu kardeşlerim? Bunun kadri kıymetini bilenlerden eylesin Rabbim. Demek ki Allah'ın emirlerine yapışacağız kardeşlerim. Yapışacağız ki iyiliğin tesiri nesiller boyunca devam etsin. Düşünün kardeşlerim, Allah'ın hükümlerini yaşayanlar için daha hayattayken birçok müjdeler, güzellikler vardır. Düşünün Allah Azze ve Celle benim dinime sarılanlar için benim dostlarıma diyor hiçbir korku yok. Hiçbir mahzun olmayacak diyor. Onlar diyor benim emirlerime aykırı etmekten sakınanlardır diyor. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Allah'tan korkan neden korkar ki? Ateşe atılmaktan mı? Öldürülmekten mi? Kesilmekten, biçilmekten mi? Bunlar onlar için bir nimet olur. Bir nimet olur. Evet. Ama bunu anlayamayanlar için bunlar bir azap olur. Düşünün, eğer kişi müminliğini yakalarsa, dünkü sohbette mi söyledik? Rüyası bile hak olur. Allah Azze ve Celle onun rüyasını bile yalan çıkarmaz. Yani kişi o kadar sıddık olur ki gördüğü rüya bile o insanın gerçeklerden bir gerçek olur kardeşlerim. Ama facirin, günahkarın rüyası bile karışıktır. Zulümdür, kabustur. Gördüğü rüyadan bile kafa üşüten binlerce insan var. Etrafınızda hep böyle şahit olmuşsunuzdur. Hala da o rüyanın etrafında dönüp duranlar vardır. Ama mümine baktığınızda onun rüyası da sadık, sözü de sadık, gönlü huzurlu, yaşamı bereketlidir. Üstüne lazım olmayan hiçbir şeyle uğraşmaz. Boş şeylerle kafa patlatmaz, dinini öğrenir, imanını güzelleştirir kardeşlerim. Allah o müjdelendiği, müjdelenen o salih kulların arasına bizleri de katsın. Evet kardeşlerim, hayatında Allah'ın emirlerini yerine getirenlere ölüm vakti de müjdeler vardır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala demiyor mu kitabında? Rabbimiz Allah'tır deyip de diyor. Sonra sebat gösterenler var ya, onların üzerine ölüm geldiğinde korkmayın, mahzun olmayın, vaat olundunuz, cennetle neşelenin diyecek diyor melekler. Allah'ım bizi onlardan kıl. Gafur ve Rahim olan Allah hepimizi mağfiret etsin. Allah hepimize ikram etsin. Hepimize selam versin. İzzet versin. Arşın gölgesinin altında gölgelendirsin kardeşlerim. Düşünün, öyle ibadetler vardır ki mesela bir namazı düşünün. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ancak diyor sabırla namazla müminler diyor Allah'tan yardım diler diyor. Düşünün kardeşlerim, bir namazın, bir ibadetin insanın hacetin görülmesine de vesile kılıyor. Öyleyse kardeşlerim, bizim de Rabbimize dönüp ondan güzel şeyler istememiz, ondan hayır dilememiz, salih amellerde bulunmamız emrediliyor. Çünkü Allah'tan başka ibadet edilmeye layık yok kardeşlerim. Dönüp istenilmeye layık hiçbir şey yok. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Rabbim bizlere rahmetini versin. Af ve mağfiret versin. Her iyiliğin hayrını, her günahtan selameti versin. Rabbim hepimizi merhametiyle yargılasın. Ya Rabbi, bizden affetmediğin bir günah, gidermediğin bir gam bırakma ya Rabbi. Rızana muvafık olup da karşılamadığın bir hacet bırakma ya Rabbi. Allah'ım, günahlarımızı aff ve mağfiret eyle. Bizlerde ufacık bir günah, gidermediğin bir nokta bırakma ya Rabbi. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimizin ilmini artırsın. Hayır versin. Allah dinimizi güzelleştirsin. İmanımızı güzelleştirsin. İşlerimizi kolaylaştırsın. İşlerimizi mübarek kılsın. Hayatımızı hayırlı eylesin. Akıbetimizi hayırlı eylesin. Her türlü şerden bizleri uzaklaştırsın. Hayır neredeyse Rabbim bizlere onu takdir etsin. Bizleri bununla memnun eylesin. Bununla lezzet aldırsın. Şer neredeyse Rabbim her türlü şerden de bizleri uzak kılsın. Kardeşlerim, eğer biz hayra yönelir, hayrı istersek Allah bunu kolaylaştırır. Ama unutmayalım ki kişi şerre yönelir, şerre nispet ederse o da ona kolaylaştırılır. Düşünün kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eğer diyor satıcı, alıcı doğru konuşur ve sattığı malların diyor iyi ve kötü hallerini anlatırlarsa, hile yapmazlarsa, Allah diyor her ikisi için de diyor bu alışverişi bereketli kılar. Ama diyor eğer mallarının durumunu gizlerler, yalan söylerlerse, bu alışverişlerinin bereketini Allah götürür diyor. Bakın kardeşlerim, demek ki yapılan küçücük bir amel malın bereketlenmesine sebep olduğu gibi, bir niyetin bozukluğu, bir şeyin gizlenmesi bereketin gitmesine sebep oluyor. Bir misal bakın. Allah'tan hayrı istediğimiz gibi emirlerine de uyalım. Şerden uzak kalmayı arzuladığımız gibi şerre de uymayalım kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Bu iş, din kıyamete kadar devam edecek kardeşlerim. İman eden de olacak, küfreden de olacak. Eğer bizler Allah'a itaat edersek, bu itaat Allah'ın gazabını söndürür. Eğer bizler Allah'a isyan edersek, bu Allah'ın gazabını getirir kardeşlerim. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktı, geldikten sonra kadınlar topluluğuna ne diyor? Cehennemi gördüm diyor. Ekseriyeti kadınlardı. Hatırladınız mı rivayeti? Kadınlardan birisi, ey Allah'ın Resulü ne oldu ki diyor, yani ne yapıyoruz ki cehenneme giriyoruz? Siz kadınlar topluluğu diyor çok nankörlük edersiniz. Size yapılan diyor 10 iyiliği görmez. Bir kemlikte hepsini silersiniz diyor. Bakın bu bir imtihan. Allah onlardan razı olsun. Hemen ne yapalım diye bir soru var. Çok hayır işleyin diyor. Cehennem ateşinden sakınmak için bir hurma dahi verebilecekseniz onu verin diyor. Bunun akabinde ne oluyor biliyor musunuz? Oradaki kadınlar ne kadar küpe, bilezik, altın ne varsa inanın hepsini Allah yoluna infak ediyorlar biliyor musunuz? Allah onların iman ettiği gibi iman etmeyi nasip etsin. Sırf ateşten kurtulmak için bunu yapıyorlar. Demek ki kardeşlerim insanın yaptığı bu yönlü hayır hasenat Allah-u Teala'nın gazabını söndürüyor. Ve senin günahlarının mağfiret olmasına da sebep oluyor. Yani verilen sadaka Rabbin gazabını söndürüyor. Kötü ölümü önlüyor kardeşlerim. Demek ki zillet, rüsvaylık içinde yaşayan bir insanın ölümü de aynı şekilde. Allah'ım bu tür kötü hallerden, kötü akıbetten, kötü ölümden sana sığınırız. Allah'ım canımızı iman üzerine al. Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür ve dirilttiğinde ise iman ehli olarak dirilt. Ameli önünden verilen o salihlerden kıl bizlere. Evet kardeşlerim, dua insanın başına gelen belayı götürür. İnsanın başına gelen hayrın gelmesine sebep olur. Rabbimiz isteyin diyor. Biz de isteyelim kardeşlerim. Rabbim Sübhanahu ve Teala makbul olan bir dua versin. Dualarımıza icabet etsin kardeşlerim. Düşünün insan geçenlerde hadislerde de zikrettiğimiz gibi kafir diyor, yedi bağırsakla yer, yine doymaz. Müminse diyor, bir bağırsakla yer, doyar. Bakın kardeşlerim, bir imanın bereketi, az yemekle bile karnın doymasına sebep oluyor. Demek ki, imanın lezzeti, bereketi, insanın her türlü azasına nüfuz ediyor. Mümin bir bağırsak, kafirse yedi bağırsakla yer diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimizin gönlünü doyursun, bereket verdiği o samimi kulların arasına koysun. Taşıyamayacağımız bir yük vermesin. Gönlümüze afiyet, vücudumuza sıhhat versin. Düşünün kardeşlerim, öyle dualar var ki hastalığı, belayı komple insanın üzerinden kaldırır. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor bir musibete, bir belaya, bir hastalığa müptela olmuşsa Rabbine dua etsin. Beni yaratıkların birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun desin. Beni müptela ettiği bu hastalıktan kurtarsın, bu dertten kurtarsın, bana sıhhat, afiyet versin derse birisi, yaşadığı müddetçe o dertten ne olursa olsun mutlaka kurtulur. Ya dayanma gücü bulur, Allah ona dayanma, iman verir ya da vücuduna sıhhat verir kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, helak oldum. Çok borcum var. Ödeyemiyorum dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ım kederden, üzüntüden sana sığınırım. Güçsüzlükten, tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırım. Borcun galip gelmesinden, insanların zorlamasından sana sığınırım diye dua et diyor. Evet. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Düşünün kardeşlerim. İnsan böyle dua etmeye devam ederse, Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselam, ayağının diyor, ayakkabısının tasması dahi düşse, bunun tamirini Allah'tan iste. Çünkü diyor, o bir sebep kılmadan sen onu tamir bile ettiremezsin diyor. Evet. Tam bir tevekkül bu işte. Siz Allah'tan gereği gibi tevekkül etseniz, aç karnına yuvadan havalanıp tok karnına dönen kuşlar gibi rızıklanırsınız diyor ya. Duanın iman ehli üzerinde çok büyük tesiri var kardeşlerim. Onun için Rabbimiz hepimize mağfiret etsin. Düşünün, öyle haller olmuş ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bile Yahudiler, alçaklar sihir yapmıştır. Ama Rabbimiz Subhanahu ve Teala indirdiği ayet, Resuluna öğrettiği duayla ne yapmış? Onlardan uzaklaşmıştır. Yaratıp çoğalttığı şeylerin şerrinden, kendisinden daha büyük bir şey olmayan Allah'a, hiçbir iyinin kötünün ulaşamayacağı, noksanlıktan uzak, tam ve üstün kelimelerine ve Allah'ın bildiğim bilmediğim bütün güzel isimlerine sığınırım diyen birisi, her türlü sihirden, pislikten korunur kardeşlerim. İbadetin, itaatın, duanın insana o kadar çok faydası var ki, o kadar güzelliği var ki, işte ayetlerin, hadislerin üzerinde hassasiyetle durmamız gerekiyor. Ama kardeşlerim, Allah onlardan razı olsun. Bir gün Ebu Hureyre geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, şu kalbime öyle şeyler geliyor ki diyor. Yani öyle vesveseler geliyor ki, bunları diyor, şunların dinine düşmekten diyor, dillendiremiyorum diyor. Yani sahabeyi gösteriyor. Allah onlardan razı olsun. Senin diyor bunları dillendirmemen müminliğinin alameti diyor. Her insanın kalbine bir şeyler gelir kardeşlerim. Muhakkak ki iblis iman ehli olan insanın kalbine gelip onu sapıttırmaya çalışır. Düşünün mesela bir namaz bahislerini ele alın. Ezan okunduğunda diyor, İblis yerlenerek ta semanın sonuna kadar kaçar diyor. O sesi duymamak için diyor. Ezan bitti mi gelir. Hemen insana musallat olur. Nerede musallat oluyor kardeşlerim? Namaza durduğunda sağa bak, sola bak, şuraya bak, buraya bak. Sonra ne okuduğunu şaşırttırıyor. Sonra hangi rekatta olduğunu bile şaşırttırıyor. Sonra abdesti bozdun mu, bozmadın mı? Birçok vesvese var değil mi? Sonra Allah'ı çok az zikrediyor. Son vakte bıraktırıyor. Garga gibi yem bunlara sebep oluyor. Allah hepimize mağfiret etsin. İnsan bunların hepsine dikkat etmesi gerekir. Bir bir açık olan kapılar kapatıldı mı, hem buradan vesvese kapanır, hem de insanın Allah'a hayırla dönmesine sebep olur. Düşünün, meyve veren ağaç mı taşlanır, yoksa meyvasız ağaç mı? Hangisi? Hangisi? meyve veren ağaç taşlanır değil mi? İblis de imanlı olan kalbe gelir. Ondakini çalmak için hiç usanmadan, bıkmadan her yönden insana yaklaşır. İnsanın rüyasında gördüğü o zulmet, ihtilam olması, hatırlıyor musun bu rivayetleri? Rahmani mi, şeytani mi bunlar? Hangisi? Rüya bablarını okuduğumuzda. Sen uyusan dahi o melun uyumuyor. Allah onun şerrinden bizleri korusun. Yani insan uyusa bile şeytan uyumuyor. Öyleyse biz Rabbimize yaklaşacak yolları arayalım. Ki ihlaslı olduğumuzda, itaatkar olduğumuzda, sıdk ehli olduğumuzda Ömer'den kaçtığı gibi bizden kaçsın. Ama bunlar birden olmadığı gibi sabırla, metanetle hareket edersek bunlar bir bir aşılır. Kadın olsun, erkek olsun, her ikisi olsun, yediğine içtiğine dikkat eden, giyimine, kuşamına, yaşantısına dikkat eden, evi meleklerin ziyaret ettiği ev olan, şeytanların girmediği ev olan ve itaatkar olan bir kadın, iffetli olan bir kadın, itaatkar olan bir erkek, hayalı olan bir erkek, bunları bir bir ele aldığımızda iblisin gireceği yerleri bulamazsınız. Ama düşünün, bir kızgınlığı ele alın. Evuzu çekmezse, bulunduğu ortamı değiştirmezse, kalkıp abdest almazsa veya yatmazsa, bu gibi huyları, yani belirtilenleri yapmayınca bela kimin? Bunlara uymayanın değil mi? Düşünün, bir kadın dışarıya çıktığında dış örtüsünü almazsa, koku sürünüp giderse, yabancı bir erkekten baş başa bir odada kalırsa, tokalaşırsa, işveli edalı, karşıdakinin kalbine hastalık verici konuşursa, bela kimin? Mümin erkeklere, mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakındırsın. Sakındırmazsa bela kimin? Bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yapılan itaat insana haya, iffet, güzellik, hayır kazandırdığı gibi, gayri ihtiyari, belki önemsenmeden yapılan bir bakış, bir söz, bir lokma insanın yapmış olduğu amellere çok büyük tesiri vardır. Hem amelleri işlemeye manidir, amelleri işlemeye mani olmasa da o ameli işlerken birçok kusurun da meydana gelmesine sebep olur. Rabbim kalpleri cilalı taş gibi olanlardan eylesin. Sabah akşam kendisine yalvaran, korkan, o samimi kulların arasına koysun kardeşlerim. Asıl mutluluk zaten budur. Ya Rabbi, hepimizi kendine itaat etmeye muvaffak kıl. Kendi rızanı, yakınlığını bizlere nasip eyle. Amin ya Rabbi. O kadar çok kıssa var ki kardeşlerim. O kadar çok kıssa var ki. Hangi meseleye böyle el atsak, Rabbimizin bizlere sağladığı o kadar hayır var ki. Düşünen, anlayan, akıl eden kalpler için bunlarda çok ibret var kardeşlerim. Çok ibret var. Düşünün, bir sözün ağızdan çıkması, onun karşılığında sevap ve cezaya uğraması, hayır konuşulması, şer konuşulması, helal yenmesi, haram yenmesi, doğru konuşulması, yalan konuşulması, dünyada da ahirette de insana hem hayır hem şer kazandırıyor. Düşünün, Allah'ın salatü selamı onların üzerine olsun, her peygamberin dürüst, doğru sözlü olmasına hiç dikkatlice dinlenebiliyor. Unutmayalım ki her Allah Azze ve Celle'nin sağ ve solda kiramen katipleri dediği melekleri vardır. Hep kayıtta. Hep kayıtta kardeşlerim. Senin tek cemaat içinde gizli, açık ne yapıyorsan bunlar kayıtta. Eğer bir kişi ameli işlerken benim yaptığım her iş bir yerde toplanıyor ve bir gün eksiksiz olarak açığa çıkacak, o gün hiçbir özür ve hiçbir hile fayda vermeyecek diye düşünürse ve kişinin zihninde bu düşünce yerleşirse ne olur kardeşlerim? İnsan bir teybin yanında sövmek ister mi? Şurada bir kayıt cihazı olsa, ki ben Musa'nın her şeyi kaydettiğine inanıyorum, adam söver mi? Düşünün. Günahının kayıt altına alınmasından hoşlanır mı? He kardeşlerim? Hoşlanmaz değil. Meleklerin de kaydettiğini unutmayalım. O kaydın yanında da bunları işlemeyelim. Allah hepimize ihsanı yakalamayı nasip etsin. Düşünün kardeşlerim, bir ağacı ele alın. Önce tohum atıyorsun. Sonra topraktan bir fidan olarak çıkıyor. Sonra büyüyüp çiçek veriyor, meyve veriyor. Unutmayalım kardeşlerim ki ağacın topraktan çıkması, çiçek meyve vermesi onun başlangıcı değil. Başlangıcı tohum atmadır. Aynı şekilde dünyada amel etmektir. Amel etme de tohum atmak yerindedir. Aynı şekilde dünyada o amelin berzah alemindeki neticelerinin meydana gelmesi ağacın yerden bitmesi gibidir. Amellerin ahiretteki neticelerin açığa çıkması ise çiçek ve meyveler gibidir kardeşlerim. Allah bizlere hayır ihsan etsin. Arpa ekenin buğday bitmesini beklemediği gibi kötü amel işleyip de ahirette hayır netice bekleyenler de hayal etmesin. Dünya ahiretin tarlasıdır kardeşlerim. İyilik ekersen iyilik biçersin. Kötülük ekersen kötülük biçersin. Allah tohumu güzel, ağacı güzel, çiçeği güzel, meyvesi güzel olanlardan eylesin. İşte bunlar kalpte olursa, bunun yerine vesvese olur mu Allah aşkına? İnsan sırf şu kiramen katiplerini düşünse, bir de Musa gibi birinin kayıt yaptığını düşünse, Allah aşkına kötü söz söylerim. Arpayla diğer bitki arasında farklılık vardır. Her gören insan bilir. İyilikle kötülük de böyledir. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. Kaf suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi o insanın ağzından hangi söz çıkarsa çıksın muhakkak hayır onun diyor hazır bir gözcüsü vardır diyor. Cibril hadisini hatırladık değil mi? Sen Allah'ı görmesen de Allah'ın her yerde seni görüp gözettiğini bilmendir diyor. Allah'ım o salihlerin arasına bizleri de kat. Mağfiret ettiklerin arasına bizleri de koy ya Rabbi. O amel defteri verildiğinde eyvah, küçük demeden, büyük demeden her şey yazılmış. Ben şimdi ne yapacağım? Bütün dünyayı versem de geriye dönsem Ya Rabbi beni bir an olsun geriye gönder. Sana salih ameller edeyim deyip de ah vah diyen o zavallılar grubunun arasına Rabbim bizi koymaz. İşte sağız kardeşlerim. İşte sıhhatlıyız. İşte bir yaşantımız var. Allah bize bir iman nuru vermiş. Öyleyse bunun kıymetini bilelim. Ahiret için ne hazırladığımıza bir bakalım. Azığımız yetecek mi, yetmeyecek mi? Bunu bir kontrol edelim. Evet. Allah tevhide bağlı kalan, imanın kopmaz, sağlam kulpuna yapışanlardan eylesin. Evet. Bakın, Bukhari'de, Müslüm'de gelen hepinizin hatırlayacağı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir rüyası var. Amin cümlemizde. Diyor ki dün gece diyor rüyamda diyor iki kişi geldi diyor. Hatırlar mısınız rüyasını? Bol bol okuyun bakın bu hadis-i şerifi. Hadi yürü dediler diyor. Ben de kalkıp onlarla yürüdüm diyor. Bazı vakalar var. Derken diyor arkasına yaslanmış bir adamın yanına geldik. Aleykümselam ve rahmetullah selametle. Bunun diyor başı ucunda iri bir taş parçası taşıyan biri duruyordu. Ve o taşı arkasına yaslanan adamın kafasına indiriyor. Başını yarıyor. Taş da yuvarlanıp gidiyordu. O adam taşı arkasından koşup alıyor. Geri dönüyor. O geri dönünceye kadar diğerinin parçalanan başı iyi oluyor. Eski haline geliyordu. İlk hareketi aynen tekrarlayıp duruyordu. Ben Subhanallah bu ne diye sordum diyor. Sen yürü. Yürü dediler diyor. Ben de yürüdüm. Derken sırt üstü yatan bir adamın yanına geldik. Baş ucunda bir adam demirden bir çatal, bir kanca onun başın ucunda duruyor. Yatan adamın yüzünden bir tarafa gelip kancasıyla ağzının, burnunun, gözünün bir kısmını ta kafasına kadar yarıyor, yırtıyor. Sonra öbür tarafına dönüp orasında bu şekilde tahrip ediyor. Bu arada bir tarafı tahrip edinceye kadar önceki yer iyi olup eski halini alıyor. Sonra dönüp öbür tarafa geliyor. Ben Subhanallah buna ne oluyor dedim. Yanımdakiler yürü yürü dediler diyor. Yürüdük. Fırına benzer bir kapıya vardık. Orada anlaşılmaz sözler, velveleler, birçok acı sesler geliyordu. İçinde bir sürü çıplak erkekler, kadınlar bulunduğunu gördük. Altlarından alev geldikçe yürekleri parçalayan feryatlar, çığlıklar koparıyordu. Bunlara ne oluyor diye sordum. Yürü, yürü dediler diyor. Yürüdük. Nihayet bir nehre vardık. Suları sanki kan rengindeydi. Hatırladınız değil mi hadisi? Nehrin içinde bir adam yürüyordu, yüzüyor. Kıyısında da yanına birçok taş toplamış insanlar vardı. Nehirde yüzen adam bir hayli dönüp dolaştıktan sonra kıyıya yaklaşıyor, ağzını açıyor. Kıyıda duran adam da ağzının içine taş atıyor, o da geri dönerek yüzmeye devam ediyor. Sonra yine nehrin kenarına dönüyor, oradan atılan taşı yutuyor ve yine böyle devam ediyor. Ben bu hal nedir diye sordum. Sen yürü yürü dediler, yürüdük. Gayet çirkin bir adamla karşılaştık. Durmadan ateş yakıyor ve etrafında dönüp dolaşıyordu. Bu ne hal diye sordum. Sen yürü yürü dediler, yürüdük. İçinde her çeşit bahar çiçekleri bulunan geniş bir bahçeye vardık. Bahçenin ortasında uzun boylu bir adam vardı ki semaya uzanan başı az kalsın göremeyecektim. Etrafında küme küme çocuklar bulunuyordu. Hayatımda bu kadar çocuk görmedim. Bu uzun boylu adam, etrafındaki çocuklar kim dedim. Yürü, yürü dediler. Yürüdük. Gitgide büyük bir ağaçlığa vardık ki onun kadar güzel, onun kadar geniş bir ağaçlık görmedim. Peşi sıra gittiğim adamlar buraya girmemi söyledi. Birlikte buraya girdik ve ilerledik. Altın ve gümüş tuğlalardan kurulmuş bir şehre vardık. Şehrin kapısını bularak kapının açılmasını istedik. Kapı açılmış, biz de içeriye girdik. Bizi karşılayan adamların yarı yüzü gördüklerimizin en güzeline, diğer yarı yüzü de gördüklerimizin en çirkinine benziyordu. Yanındaki iki meleğe bunlara gidiniz ve şuradaki nehre giriniz dediler. Baktım suları pırıl pırıl parlayan geniş bir nehir akıyor. Onun suyu sanki halis bir süt gibiydi. Hepsi bu nehre girip çıktılar. Sonra bize dönüp geldiler. Yüz milan zahil olmuş ve hepsi son derece güzelleşmişlerdi. Yanımdaki iki melek bana, burası Adın cennetidir ve senin konağın da burasıdır dediler. Gözlerimi kaldırarak baktım. Beyaz buluta benzeyen bir köşk vardı. Ona işaret ederek işte burası senin konağındır dediler. Ben bunlara Allah sizden razı olsun, öyleyse beni bırakın da buraya gireyim dedim. Şimdi olmaz. Fakat ileride buraya gireceksin dediler. Bunun üzerine ben bu gece çok acayip şeyler gördüm. Bunlar neydi diye sordum. Onlar da anlatalım dediler. Hani taşla kafası ezilen adam yok mu? Kur'an'ı öğrendiği halde onu terk eden ve uykuyu farz namaza tercih eden kimsedir. İşte bu ihmalci adam da kıyamet gününde böyle azap görecektir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. O şakakları, gözleri, burnu demirle yarılan adam var ya, evinden çıktığı zaman her tarafa ulaşacak yalan uyduran insandır. Laf getirip götüren, insanların arasını bozan, işte bu yalancı adam da kıyamet gününde böyle azap görecektir diyor. Allah'ım bizi sıddıklardan eyle. O ateş içinde, fırın içinde çıplak erkek kadınlar var ya, zina eden erkeklerle zina eden kadınlardır. İşte onların azabı da orada böyle diyor. Allah'ım her türlü iffetsizlikten, fuhuştan bizleri koru. Nehirde yüzen ve habire ağzına taş atılıp yutan var ya, o da senin ümmetinden faiz yiyen adamın cezasıdır diyor. Allah'ım helaldan bizleri ayırma. O ateş tutuşturan ve onun çevresinde dönen manzarası çirkin var ya, o da cehennemin muhafızı Malik'tir diyor. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim bizleri acısın. Bakın dikkat edilmeyen ve önemsenmeyen bu amellerin belalarını görüyor musunuz? Bahçedeki uzun boylu adamsa İbrahim Aleyhisselam. Etrafındaki çocuklar da fıtrat üzerine ölen yavrular. Bu arada hemen sahabeler diyor ki Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, bu müşriklerin o ölen küçük çocukları ne olacak? Bunlar ahirette ne yapacak? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onlar yaşasalardı ne üzerine amel edecek, ne üzerine öleceklerdi Rabbim bilir diyor. O yarı vücutları güzel, yarı vücutları çirkin olan kimseler de güzel ve hayırlı işlere fena işler karıştırdıkları halde yaptıkları hayırlı işler hürmetine kötülükleri Allah tarafından bağışlananlardır diyor. Allah bizleri bağışlasın. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bu Bukhari'nin naklettiği rivayetlerden bir tanesidir. Belki beni en çok etkileyen, insanı ta içinden yakalayan, hep bunu yazıp sayfa sayfa her tarafa afiş gibi yapıştırmayı arzuladığım hadislerden bir tanesi. Bu hadiste o kadar çok amel ve bu amellerin neticeleri var ki Allah bizleri mağfiret etsin. Düşünün, bu ameller ve neticeleri arasındaki ilişki. Allah bunları yakalamayı nasip etsin. Burada bakın, ilişki gizli olmasına rağmen biraz düşünmekle insan çok rahat anlayabilir. Düşünün mesela, hadiste geçen yalan konuşmak ile ağız kenarlarının yırtılması arasındaki münasebet gayet açık. Zinadan dolayı şehvet ateşinin bütün vücudunu kuşatan birisinin azapta onun tamamını, her tarafını hem de bir fırının içinde ateşle kuşatılması arasındaki ilişkiyi yakalayın. O zaman şehvet ateşi bak nasıl sönüyor. Zina halindeki bir insanın çırılçıplak olmasıyla cehennemde çıplak olarak aralarında orada fırındaki çırılçıplak durmalarını bir yakalayın. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim bizleri acısın. Allah fazlından versin. Cimrilikten korusun. Her türlü zulümden, zilletten bizleri beri buyursun. Evet. Rabbim her türlü gıybetten, dedikodudan, nemmamcılıktan, hasetten bizleri temizlesin kardeşlerim. Allah iman ehlinin o güzelliklerini bizlere de nasip etsin. Secde ettiğinde huşuyla secde eden, Rabbinin rızasını dileyen, ondan korkan, gaflet per Rabbim bizlere mağfiret etsin. her anımızı geçir. Kalplerimizi huzurlu kıl. Vücudumuzu sıhhatli. Yağımızı bereketli kıl. Müslümanların arasında birlik, beraberlik ver ya Rabbi. Senin rahmetinizin sonsuzdur. Senin rahmetinden ancak şeytan ümit keser ya Rabbi. Ya Rabbi, nefis ve şeytan beni iyiliğe götüren yolu kestiler. Sen bizleri aff ve mağfiret etmezsen, senin rahmetin olmazsa bizi kim kurtarır? Senden ümit ediyor. Senden günahlarımızı temizlenmeni istiyoruz. Bizleri dünyada iyilikle, güzellikle yaşat. Hayırla öldür. Kabirde cennet bahçelerinden bir bahçe, mahşerde ise arşının gölgesinde gölgelenlerden eyle. Ya Rabbi, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, alimlerle bizleri haşreyle. Oh.